Casper Meijer met het NOS-journaal. Het nieuws dat een Kamermeerderheid wil dat Lelystad Airport niet meer opengaat voor commerciële luchtvaart leidt tot wisselende reacties. De provincie Flevoland is verrast en spreekt van een teleurstellend signaal voor de regio. Ook de reisbranche reageert negatief. Opluchting en blijdschap is er bij actiegroepen en milieuorganisaties. Vooral in Overijssel en Gelderland was er verzet tegen de komst van onder meer vakantievluchten naar Lelystad, vanwege nieuwe laagvliegroutes die boven die provincies zouden ontstaan. In Duitsland is een verpleegkundige aangeklaagd die €137.000 van coronapatiënten zou hebben gestolen. De man zou hebben toegeslagen in 2020 en 2021 toen hij werkte in een Berlijns ziekenhuis. De slachtoffers waren allemaal coronapatiënten die op de intensive care lagen. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie stal de man bankpassen uit de kamers van de patiënten en heeft hij daarmee grote hoeveelheden geld opgenomen of overgeboekt. Van de 12 slachtoffers zijn de meeste niet meer in leven. In Colombia is een Nederlandse vrouw aangehouden voor grootschalige drugshandel. In Nederland werden 5 mannen aangehouden en tientallen woningen doorzocht. Daarbij werden kilo's cocaïne, meer dan 4 ton cash en ruim 25 vuurwapens gevonden, waaronder een raketwerper. De politie kwam hen op het spoor nadat er versleutelde berichten waren gekraakt. De vrouw van 47 heeft ook de Colombiaanse nationaliteit. Zuid-Afrika heeft verrassend de kwartfinales van de Afrika Cup bereikt door met 2-0 te winnen van Marokko. Marokko werd naar de 4e plek op het WK van 2022 gezien als topfavoriet voor de eindzege, maar wist deze status niet waar te maken. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het westen droger en klaart het op. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Komende dag overwegend droog en vooral in de ochtend ook wat zon bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Kun jij je voorstellen hoe het is om een gevangenis binnen te lopen? Elodie Harreman. De nacht van EO. Mijn gast van vannacht in ieder geval wel. Hij is namelijk vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland. Bart Boot gaat geregeld op bezoek bij mensen die niet langer op vrije voeten zijn. Waarom hij dat doet en wat dat met hem en de gevangenen doet, daar gaan we dit uur over hebben. Goedenacht Bart, welkom. Goedenacht. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Bart, jij bent eind 20 en je gaat dus regelmatig of geregeld naar de gevangenis. Ik moet het toch even vragen. Heb jij zelf ooit wel eens iets gedaan wat niet mag? Bijvoorbeeld iets gestolen of zo? Ja, op zich wel. Maar dat zijn wel de kleine dingen waarvoor je niet in de gevangenis okay. komt. Oh, dat scheelt. Maar wel eens als je heel klein kijkt, wel eens een snoepje uit de snoeptrommel vroeger van mijn moeder. Wat jouw motivatie dan precies is, of wat jij met gevangenissen hebt, daar gaan we het aankomende uur achter komen. Maar voordat we dat gaan doen is het belangrijk om vooraf even kort te vertellen dat we het hebben over casussen en niet over personen die jij echt hebt gesproken. Vanwege privacy en dergelijke. Dat gezegd hebbende, laten we beginnen. Hoe lang doe jij dit al, Bart? Ik ben nu inmiddels een jaar of 5 vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland. Dus, oh ja. En hoe ben jij daar ooit bijgekomen om dit te gaan doen? Ja, ik sprak ooit op een borrel en maatschappelijk werken. De Gevangenenzorg Nederland bestaat uit heel veel vrijwilligers, maar ook uit een aantal maatschappelijk werkers die de vrijwilligers volgens mij begeleiden. Mm-hmm. Die sprak ik daar, ook een redelijk jonge vent. Het ging over ons werk en hij vertelde wat hij deed. Ik kende de stichting al en ik was al donateur op incidentele basis. En hij vroeg toen gelijk de koe bij de horens vattend. Is dat niet wat voor jou? Ja. Ik zei, volgens mij ben ik te jong. Toen zei hij, dat maakt niet uit. Meld je gewoon aan, noem mijn naam en dan kom je er wel doorheen. Want hoe oud was je toen? Toen was ik 23. Ja. Oh. Ja. En volgens mij is de leeftijd die gehanteerd wordt, in ieder geval toen was 24 om vrijwilliger te worden. Oh ja. En hij wist jou dus toch over te halen? Ja, waarschijnlijk ben ik erg makkelijk over te halen. Daarom zit ik ook hier natuurlijk. Ja. Zo op dit tijdstip inderdaad. Ja. En hoe ging dat toen een beetje verder? Hoe, jij dacht, dit ga ik doen. Ja. Hoe gaat zoiets dan in zijn werk? Ja, dat, nou ja, je zou zeggen, ze zoeken vrijwilligers, dus dat moet makkelijk gaan. Maar ja. Nou, het werd wel gedegen gedaan. En ik denk ook wel dat dat goed is. Een aanmelding, een gesprek, een motivatie waarom je dit wilde doen. En een aantal vragen over je eigen, hoe je jezelf ziet en je persoonlijkheid en dergelijke. Oh ja. Een gesprek dus met de coördinator, vrijwilligers. Een vrij uitgebreide e-learning die doorlopen moest worden. En een hele dag training met inderdaad ook naar je rollenspellen en heel veel praktische tips ook hoe met bepaalde dingen om te gaan. Maar dat klinkt echt als een hele sollicitatieprocedure eigenlijk. Bijna van een wel, baan. Ja, ja. Nou, dan vraag ik me toch af, waarom zou je dat doen als het niet voor een echte baan is? Ja, omdat ik het heel erg interessant vond om hier eens te gaan kijken, denk ik. Ja, ja. Ja. En weet je nog wat echt specifiek jouw interesse dan trok? Wat was het waarin jij dacht van ik moet naar die gevangenen of TBS-patiënten toe? Ja, je komt dan echt wel in aanraking met mensen met wie je normaal gesproken, nou ja, misschien passeer je eens een keer in de supermarkt, als ze op verlof of vrije voeten zijn. Maar het zijn nou niet de mensen die ik normaal gesproken spreek. Nee. En ik vind dat toch wel ontzettend interessant en ook wel heel erg mooi om juist buiten je eigen bubbel te kijken naar mensen, met mensen ook op te trekken die een hele andere achtergrond hebben dan jijzelf. Ja. En dat is dit natuurlijk bij uitstek. Ja. Ja. Weet je ook nog wat jouw omgeving ervan vond? Dat jij naar de gevangenis ging, dat dan wel om anderen te bezoeken, maar ja, dat was toch een besluit. Ja, volgens mij vonden ze dat wel mooi. Mijn ouders die kennen de stichting, kennen ze ook al wel. Oh ja. Ik moet zeggen, tijdens die trainingsdag werd ook wel echt gezegd, ja, er kan best wel wat negatieve reactie komen vanuit je omgeving, want de maatschappij die heeft daar natuurlijk wel een mening over. Er moet vooral gestraft worden. Dus het kan zijn dat gebeurt. Maar ik moet zeggen dat ik dat tot eigenlijk niet echt ervaren heb. Überhaupt niet in de laatste 5 jaar. En ook zeker niet aan het begin. Mensen het juist wel mooi vonden, ook wel interessant. Maar wel ook wel vaak, dat zou ik nou nooit doen. Nee. Ontzettend mooi dat jij het doet, maar dat kan ik niet. Of is voor mij te heftig. Ja. En begrijp jij die reactie van dat kan ik niet? Zie jij het zelf ook iets als iets waar je wel een bepaald persoon voor moet zijn? Je moet wel een beetje sociaal aangelegd zijn natuurlijk. Maar je hoeft ook nou niet. Ik denk dat meer mensen dit kunnen dan dat mensen denken. Ja. Ja. Interessant. Het is uiteindelijk ook gewoon er zijn voor iemand. En dat kan met heel veel woorden, dat kan met weinig woorden, dat kan op verschillende manieren, maar vooral op je eigen manier. Ja. Ik denk dat er wel wat dat betreft. Maar ik snap het ook wel hoor, dat mensen het zeggen. Want als je zo van buitenaf kijkt, het klinkt ook altijd wel heel erg heftig. Ja. Je gaat de gevangenis in en eigenlijk is dat natuurlijk ook zo. Maar gelukkig sta je na een paar uur ook altijd gewoon weer buiten. Ja, ja. Precies. Ja. En je zit toch ook tegenover iemand die, ik weet niet wie natuurlijk met wie jij precies in gesprek bent, maar ik kan me ook zo voorstellen dat je tegenover iemand zit van wie je zodanig qua normen en waarden verschilt, dat dat misschien ook ingewikkeld is of misschien spannend. Ja, maar ik kom wel vaker mensen tegen die andere normen en waarden erop nahouden dan ik. Maar dit gaat natuurlijk wel over mensen die in principe een delict hebben gepleegd. Een strafbaar feit. Ik ga ervan uit dat het rechtssysteem in Nederland namelijk best goed werkt op wat gerechtelijke dwalingen misschien een keer na. Zullen de meeste mensen daar toch wel met de reden zitten. Dat een delict is gepleegd wil nog niet zeggen dat ze zo heel erg anders zijn of andere normen en waarden hebben. Ik denk dat vaak ook wel, misschien ook wel niet altijd, maar in ieder geval mensen die ik ook wel bezocht heb, die ook wel inzien van van misschien wel, dit was niet mijn beste keuze in het leven, zeg maar, om dit te doen. En dat kan ook misschien wat aangeleerd gedrag zijn. Ik kan me ook voorstellen, maar ja, goed, als goed gedrag wordt aangeleerd, dan, hoe erg is dat dan? Ja, ja. Ja. Is dat ook een bepaald taboe wat jij graag zou willen doorbreken? Zeg maar ik merk dat bijvoorbeeld nu ook al aan mezelf, dat je best wel bepaalde vooroordelen meteen over gevangenen hebt. Is dit vrijwilligerswerk wat jij doet en het op bezoek gaan en het buiten je eigen bubbel treden, wil je daarmee ook soort van dat doorbreken? Of zit dat er niet per se achter? Dat is niet mijn eerste motivatie. Ik denk er veel meer gericht op de gedetineerden zelf. Ik bezoek dan ook in een TBS-kliniek de patiënten, zoals ze dan echt wel genoemd worden, de patiënten daar. Om hun vooral te zien en er voor hen te zijn, zeg maar. Ja. Ja. En ik loop ook niet heel erg te koop vaak met dat ik vrijwilliger ben bij gevangenenzorg. Als het ter sprake komt, komt het ter sprake. Is daar een reden voor dat je dat toch niet meteen vertelt? Het levert misschien wel altijd interessante gesprekken op. Ja, klopt. Meestal wel. Hè? Mensen vinden het toch wel heel interessant. Maar ik moet wel een beetje die ruimte voelen. Misschien ook wel juist omdat er zo aan het begin gezegd is van let op dat er ook wel. En dat als je nieuws volgt, dan is die mening ook zeker wel. De social media. Er moet vooral rechtvaardig gestraft worden. Dat zou ik niet ontkennen. Maar ja, het moet wel de ruimte voelen om het er even over te hebben. Ja. Dat wel. En nou, we duiken al meteen de diepte in. Dat gaan we straks nog veel, veel uitgebreider doen. Maar misschien allereerst even wat meer praktischer. Hoe ziet zo'n bezoek er eigenlijk uit? Ja, dat begint met dat je buiten de muren staat. En dat kan dan wel bij een penitentiaire inrichting zijn. Waar ik dan nu op bezoek ga in een TBS-kliniek. Er eigenlijk nog redelijk uitziet, ondanks dat het eigenlijk een ziekenhuis is, dat het eruit ziet als een gevangenis. Een muur eromheen. En de mensen die binnen zitten komen in principe niet naar buiten. Al kan een TBS er natuurlijk ook wel een verlofregeling hebben. Maar dat hebben ze lang niet allemaal. Nee. En dan ga je eigenlijk Schiphol door, zeg maar. Dus je gaat door een scanner, zo'n poortje. Je moet alles... De douane. Alle metalen voorwerpen in een bak. Telefoon inleveren, die gaat dan in een kluisje. Dan... Die mag niet mee naar binnen. Nee. Legitimatie, melden voor wie je komt. En dan word je uiteindelijk in een wachtruimte geplaatst. En dan moet je wachten tot je weer... in de gevangenis moet je vooral heel veel sluizen door. TBS-kliniek een paar minder. Maar ook nog wel een aantal gesloten deuren die je echt niet zelf kan openen. Nee. En dan word je vaak wel weer opgehaald. Ja, en in de gevangenis kom je dan in een hokje terecht, waar ook bijvoorbeeld de advocaat zit met de gedetineerde. Om daar bijvoorbeeld over zijn zaak te praten. Dus je hebt wel echt wel de privacy daar. Ja. En in de TBS-kliniek gaan we eigenlijk meestal naar zijn kamer toe. Dus dat is wel leuk, want dan kom je ook echt wel in de leefwereld van de TBS'er. Ja. En hoe vaak breng jij zo'n bezoek aan? Nu op dit moment ga je dan naar een TBS-kliniek. Hoe vaak doe je dat dan? Ik doe dat, het streven is 1 keer in de 3 weken. Oh, ja. Dat lukt niet altijd helemaal. Soms is er een van de 2 ziek bijvoorbeeld, of een keer vakantie, maar... Dus ik streef ernaar om eigenlijk elke 3 weken daar wel langs te gaan. Ja. En is dat dan een bepaalde periode dat je met 1 iemand bezoekt? Of zijn het meerdere mensen tegelijk? Of? Ik heb op dit moment 2 trajecten lopen. Toevallig ook allebei met een TBS'er. En de ene zit dan binnen en de andere zat tot voor kort begeleid wonen buiten. En dat is helaas teruggedraaid. Maar dat is ook misschien dat ik weer geen nee kan zeggen. En dat ze zeiden, kan je echt geen tweede traject doen? Nou, vooruit, ik ga wel een tweede traject doen. Het is erg leuk, maar... Ze moeten je wel hebben daar bij je gevangenisopname. Je zit hier ook al nu weer midden in de nacht. Ja, daarom. Nee, maar in principe zijn het langlopende trajecten. Je kan er meer tegelijkertijd doen. Ik weet niet of ik er nog, als er 1 van de 2 nu afloopt, zou ik het denk ik weer eentje voorlopig in ieder geval even bij 1 houden. Ja. En dan ga je echt, je gaat een band opbouwen. Hè? Je gaat langere tijd op bezoek. Elke 3 weken kom je weer terug. En de eerste keer zit je toch wat onwennig tegenover elkaar. Maar ja, het is mooi en dat moet dan maar ook net zo vallen. Maar dat proberen ze dan, het maatschappelijk werker probeert een mooie koppeling te maken tussen een hulpvrager en een vrijwilliger. Ja. Dat er een band ontstaat, dat je elkaar aanvoelt. En er moet wel iets van chemie zijn natuurlijk. Ja, precies. Ja. En jij doet dit ook, het is vrijwilligerswerk, dus je doet dit naast je betaalde baan. Misschien leuk nog even kort, wat voor werk doe jij? Ja, ik zit gedetacheerd in de financiële wereld. En dan met name rond witwas en terrorismefinanciering. Het bestrijden daarvan uiteraard, niet het uitvoeren. Ja, precies. Goed om even duidelijk te maken. jij bent dus vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland. Dat is een stichting. En ik las dat zij ervoor zorgt dat mensen in gevangenissen niet vereenzamen. Is dat een groot probleem? Ja, dat denk ik wel. Ja. En misschien in de gevangenis nog wel meer dan in een TBS-kliniek. Kan je natuurlijk zelfs met heel veel vrienden om je heen en familie en relaties kunnen mensen nog eenzaam zijn. Sowieso wel een maatschappelijk probleem, denk ik, eenzaamheid. Maar in zeker in een gevangenis, je ritme wordt best wel bepaald door, door de strafmaatregel die is opgelegd. Je hebt je vaste tijden dat je mag sporten. Je hebt je dagbesteding waarin je wat moet werken voor, ik geloof iets van 90 cent per uur, zodat je wat leefgeld hebt. Maar ja, om 9 uur, 9:30, geen idee. Gaat de lichten uit, de deuren op slot en zit je gewoon weer in je eigen cel. En als de volgende dag om 8:00 de deur bij wijze van spreken pas weer open gaat, nou, dan heb je een hele lange avond. Maar ook die tijd dat je wel dingen te doen hebt. Je maakt niet die keuze om daar te zijn. Ik ga naar mijn werk omdat ik het leuk vind. Vind ik het niet meer leuk, dan zoek ik een nieuwe opdracht. Die keuze heb jij niet daar. Je hebt ook niet de keuze voor de mensen om je heen. Je vrienden zitten misschien nog wel buiten. En als ze binnen zitten, maar ze maar net in dezelfde gevangenis zitten als jij, zeg maar. Je maakt misschien wel nieuwe vrienden. Maar ook lang niet iedereen. Want niet iedereen heeft zoveel, heeft die capaciteit ook daarvoor altijd. Ja. Zie jij ook dan bijvoorbeeld dat mensen die jij wel eens spreekt, missen zij ook het bezoek van familie en vrienden? Is dat echt dat ze daar last van hebben? De jongen die ik nu bezoek, beide trouwens, die hebben gelukkig nog wel een familie om hun heen. En dat is denk ik voor ons allebei ook echt een hele grote zegen. Omdat je dan toch nog onderdeel bent van een gemeenschap die om je heen staat, die voor je zorgt, die blij met je is, die verdrietig om je is, die gewoon om je geeft. En ook andersom natuurlijk. Maar er zijn er ook genoeg die dat bezoek niet ontvangen. En alleen familie kan soms ook bijna misschien wel verstikkend worden natuurlijk. Als je wereld daartoe beperkt wordt. Ja. En op welke manier voor gevangenen? Als dat beetje bezoek wat je mag ontvangen alleen maar je moeder en je broer is, bij wijze van spreken. Die zijn er toch wel voor je, want dat is familie. Ja. Maar gewoon een band met een peer van je, zeg maar. Een leeftijdsgenoot wellicht. Of in ieder geval iemand van buiten. Ook je netwerk van vroeger. Want dat familie is toch waar je mee bent opgegroeid. Omdat iemand daarbuiten ook contact te hebben, kan natuurlijk. Het werkt wel verbredend ook voor zo iemand. Hè? Dat is ook weer een oefening van de sociale vaardigheden, om het zo maar even te noemen. Ja. Je moet je toch verhouden tot iemand in de maatschappij die niet familie is. Ja. Ja. En is dat ook het doel van dit vrijwilligerswerk bij Gevangenenzorg Nederland? Ja, het doel is er niet. Is echt gewoon zijn voor die mensen die bezoekt. Ze moeten er overigens zelf echt wel voor openstaan. Het is een hulpvrager, wordt het ook genoemd binnen de stichting. Ze nemen zelf contact op door te bellen. En dan worden ze intake gedaan en wordt gekoppeld aan een vrijwilliger. Het doel is gewoon om er te zijn. We zijn niet zeker in de TBS-kliniek. Dus sterk benadrukken dat ik geen onderdeel ben van de behandeling die iemand daar ondergaat. Nee. Daar sta ik helemaal los van. Ik heb niks met justitie te maken of reclassering. Nu begrijp ik dat Gevangenenzorg Nederland ook een christelijke organisatie is. Is dat dan misschien het doel? Om iets van het christelijke geloof bij te brengen? Het doel is geen evangelisatie. Oké. Okay. Nee. En dat werd ook wel heel erg duidelijk. Het werd echt wel benadrukt in die trainingsdag. Dat geen doel op zich is. Het is mooi als het ter sprake komt. Alle vrijwilligers hebben ook een achtergrond ergens in christelijk Nederland. En dat is natuurlijk ook best wel breed. Ja. Als het ter sprake komt en er is ruimte om bijvoorbeeld ook je gebed te gaan met een gevangene, nou, dan is dat heel erg mooi. Maar het is niet een doel. Ik heb zelf. Ik ga niet in gebed met de jongen die ik bezoek. Sterker nog, hij weet dat ik christelijk ben. Hij wist ook heel goed dat de stichting een christelijke doelstelling had. Of in ieder geval christelijke waarden gebaseerd is. Is er wel eens over begonnen. Zei, ga je dan naar de kerk? Ja, ik ga naar de kerk. Daar heb ik niet zoveel mee. Nou, oké. En dat was ook wel klaar daarmee. En dat is ook goed. Het is niet missionair. Het is of pastoraal. Het is echt diaconaal. Het is gewoon de aardse noden van de mensen eigenlijk. Ja. Ja. Jij zei wel, alle vrijwilligers zijn christelijk, op welke manier dan ook. Dat kan heel breed zijn. Ja. Is het misschien, moet je ook christelijk zijn om dit vrijwilligerswerk te kunnen doen? Denk jij? Nou ja, dat denk, ik denk dat een humanist ook, ook heel goed mensen kan zien. Ja, dat denk ik zeker. Ik denk wel dat het feit dat, de stichting in Nederland eigenlijk die dit doet, christelijk is, is zegt wel iets over de drive, denk ik, die christenen vaak voelen. Maar ik zou het wel beperkend vinden als je zegt dat alleen christelijke mensen dit zouden kunnen doen. Ja, nou ja, gelukkig maar. Want ik neem aan dat, dat ze altijd nog op zoek zijn naar vrijwilligers. Dus iedereen die luistert, ook heb je geen christelijke achtergrond, die kan zich dus aanmelden. Toch? Ja, volgens mij zoeken ze wel specifiek christelijke vrijwilligers. Oh, oké. Of in ieder geval dat je de doelstellingen, ik weet niet precies hoe het verwoord staat, dat je de doelstellingen wel kan onderschrijven. Ja, precies. Maar ook dan zijn er ook andere stichtingen en verenigingen of wat voor organisaties die zich op een of andere manier met deze doelgroep bezighouden. Dus, ja. Ga vooral wel even googlen dan in dat geval. Ja, precies. Nou, we gaan er straks ergens terecht. Je bent echt ergens. Kan je het verschil maken? Ja, ja, precies. Mooi. Nou, we gaan er straks nog uitgebreid over praten. Eerst hebben we even een korte onderbreking met muziek. En we gaan luisteren naar Adele met Remedy. I remember all of the things that I thought I find a way out of my world and finally breathe. Right before my eyes I saw my heart, it came to life. This ain't easy, it's not meant to be. Every story has its scars, but when the pain cuts you deep, when the night keeps you from sleeping, just look at you, we'll see that I will be your remedy. When the world seems so cruel and your heart makes you feel like a fool, I promise you we'll see that I will be your remedy. Shelter that won't let the rain come through. Your love, it is my truth, and I will always love you. When the pain cuts you deep, and when the night keeps you from sleeping, just look. Je hoorde Adele met Remedy. De nacht van EO. Vannacht is bij mij te gast Bart Boot. En al een paar jaar bezoekt hij in zijn vrije tijd gevangenen en mensen in TBS-klinieken. Bart, we hebben net al even gesproken over dat vrijwilligerswerk wat jij doet. Kun jij jouw eerste bezoek nog goed herinneren? Nee, in het voorgesprek ging het hier ook over gegaan. En toen zat ik heel diep te graven. En toen dacht ik, ja, ik weet dat niet zo goed meer. Nee. Maar nou ja, goed, daarna was ik nog wat verder aan het nadenken. Toen dacht ik, ja, ik heb het heel exact het allereerste bezoek was. Bijna 5 jaar geleden. Dat weet ik niet, maar ik weet wel, ook aan de aanleiding van die trainingsdag, dat ik vooral heel erg bezig was met een open houding aannemen. Oh ja. Om vooral niet gesloten over te komen. Dus geen armen over elkaar en je luisterend opstellen, zeg maar. Ja. Ja. Weet je nog wel of je het ook spannend vond? Ik vond het volgens mij niet per se heel spannend. Ik ben altijd wel een beetje van, nou ja, laat het maar komen. Dan, ik zie wel hoe het loopt. Ja. Ik bedoel, er zijn weinig omgevingen in de wereld waar je meer gecontroleerd, waar het meer gecontroleerd is dan in een gevangenis. Dus eigenlijk, ja, ik was ontzettend goed voorbereid wel. De trainingen die ik gekregen had van gevangenenzorg zelf. En ook gewoon, ja, je bereid je in je hoofd ook wel voor. Waar kunnen we het over hebben? Je zit toch een uur lang in een kaal kamertje, ook maar een kop koffie. Oh ja. Dus ja, je bent wel voorbereid, maar toen had ik er ook wel, ja, laat maar komen, eigenlijk. Ja. Ja. En in zo'n eerste gesprek, want je wordt dan gekoppeld aan verschillende mensen, vertelde je net. Dan heb je altijd dus een eerste gesprek. Gaat het dan ook veel over wat iemand heeft gedaan? Of wat merk jij bij diegene wat ze graag willen vertellen? In het eerste gesprek eigenlijk nooit. Oh, nee. En ik had ook aangegeven bij gevangenenzorg. Dat was ook een van de vragen. Wil je van tevoren weten wat het delict is waarvoor iemand zit? Nou, toen had ik gezegd, nou, dat kijken of het ter sprake komt. Ik hoef het niet te weten, want dan ga je er wel een stuk opener in. Dan, ja. Want je hebt eigenlijk geen idee waarom iemand er zit. Dus ja, je kan veel minder inkleuren. Toen ik later ook gekoppeld werd aan het TBS, toen werd het wel van tevoren verteld, omdat ze de kans wilden verkleinen dat iemand na een eerste of een tweede gesprek alsnog afhaakt. Omdat het daar vaak om wat heftigere, of ja, eigenlijk altijd wel om heftigere delicten gaat. En dat kan soms een reden zijn dat een vrijwilliger zegt, nou, dit vind ik toch net te heftig. Ja. Dus vandaar dat je daar toch echt wel van tevoren te horen krijgt. Snap ik. Maar vond ik ook jammer, want je gaat minder open in. Ja, ja. Maar in het eerste gesprek komt het eigenlijk nooit te sprake. Ik heb nu volgens mij vier trajecten in totaal gestart, zeg maar. Waarvan er dus nog twee lopen. En ik heb nog nooit gehad dat het in het eerste gesprek, nou, ja, dit en dit heb ik gedaan. Nee, dat is ook een beetje pijnlijk om eigenlijk over te praten. Ja. Komt het dan wel later in de gesprekken, komt het naar voren. Langzaam, beetje bij beetje. Een beetje omvloers nog. En dan, ja, nou ja, goed. En de details, ja, die weet ik niet. Nee. Want ik vind het me gewoon wel moeilijk misschien voor te stellen dat je het gewoon maar een beetje over koetjes en kalfjes hebt, zeg maar. Er moet toch, ik kan me ook van die gevangenen zelf voorstellen dat ze misschien dingen aan jou kwijt willen. Dat ze boos zijn of verdrietig. Of ja, in plaats van dat je het alleen maar denkt van, nou, goh, wij gaan eens even hier gezellig zitten praten over. Nou, soms is het echt gewoon inderdaad alsof je met een met een vriend in een TBS-kliniek heb je iets meer ruimte en dan spelen we vaak een spelletje. Alsof je met een vriend een spelletje aan het spelen bent. Oh ja. Dus dat hoort vaak echt wel wat meer koetjes en kalfjes. Maar soms ook niet hoor, want mensen kunnen heel boos zijn op het systeem waarin ze vastzitten. En toch het gevoel hebben van, ja, weet je, zeker TBS is toch een beetje zonder einde. Hè? Gevangenisstraf is zoveel jaar en dan kan je met goed gedrag misschien nog 2 jaar eraf krijgen. Ja. Maar als je daarna doorgaat naar een TBS-kliniek, dan is dat, nou ja, als de rechter oordeelt dat het eindigt op het moment dat de rechter oordeelt dat jij weer klaar bent om terug de maatschappij in te gaan. En dat kan keer op keer op keer verlengd worden. Totdat, nou ja, in het uiterste geval je misschien op een gegeven moment op een longstay-afdeling terechtkomt daar. Maar het is natuurlijk wel een beetje een... kan voelen als een gebed zonder end. Want je bent constant aan het werken aan jezelf. Of in ieder geval, de hele behandeling is erop gericht om je aan te werken aan jezelf. Ja. Er wordt best wel aan je ziel getrokken, als het ware. Want we willen toch blijkbaar iets van je persoonlijkheid veranderen. Voordat we het veilig achten om terug te gaan in de maatschappij. Daar richt de behandeling zich in ieder geval op. Het is ontzettend heftig. En het is ook, je weet niet wanneer bij de volgende keer zegt de rechter dan dat het goed genoeg is. Komt er dan weer 2 jaar bovenop? Moet ik dan weer opnieuw al die gesprekken voeren, therapieën doen? Ja. En als jij die verhalen dan te horen krijgt, mensen zijn denk ik dan ook wanhopig. Hoe probeer jij hun dan te helpen? Echt concreet helpen zit er natuurlijk niet echt in. Hè? Nee. Maar het minste wat je kan doen is luisteren. En vooral ook geen oordeel hebben. Ik onderga ook niet zo'n behandeling, gelukkig. Nee. Of dat op een goede manier gebeurt, ik hoop van wel. Soms vinden ze van niet. En dan luister ik. Ja. En dan stel ik wat vragen. Ja, en dan... En dan ben ik er gewoon, ja. Is dat wel eens voorgekomen dat iemand... misschien jou ook soort van daar verantwoordelijk voor houdt? Want jij bent toch degene die uiteindelijk weer in vrijheid weggaat. En zij niet. Iemand dan... merk je dat wel eens, dat het echt op jou... Nee, gelukkig niet. Nee. Maar ik had me ergens ook wel weer voor kunnen stellen... dat toch op een gegeven moment die scheidslijnen misschien gaan vervagen. En dat je denkt, goed, hij loopt weer naar buiten. En, ja. Is hij echt geen onderdeel van de behandeling? Probeert hij nu toch niet iets te bereiken? Maar ook te veranderen? Ja, of, precies. Ja. Maar volgens mij nog niet, nee. En ik benadruk het ook altijd wel. Zeker in het opstarten van een traject, dat ik er wel los van sta. Ja. Ja. En je liet het woord net al even vallen. Het voelt soms ook als een vriend. Is dat hoe jij... bepaalde banden met mensen ook zo zou omschrijven als een vriendschap? Ja. Grappig anekdotetje misschien. Ik liep een keer... die jongen die ik nu bezoek, die had eerder wel een verlofregeling. Nu niet meer. Ik liep met hem in de stad tijdens zijn verlof. En we liepen dus de Jumbo in, want hij moest even check halen. Nou ben ik geen roker, dus ik liep er keurig achteraan en ik zag het wel. En toen kwam ik een oud collega tegen en die zei... Hey Bart, wat doe jij hier nou? Want het was in een plek waar ik helemaal niet woon. Oh, ja. Dus ik zei, ik ben hier met een vriend. Maar het was een van de eerste bezoeken nog, wat redelijk aan het begin. Dus ik moest even schakelen en zoeken naar woorden, maar... Eigenlijk was dat het wel. Misschien toen nog niet zozeer. Maar dat is daarna ook wel weer verder gegroeid. En het is geen normale vriendschap. In de zin van, je komt elkaar tegen in klas 3 van de middelbare school. En er zitten nog 15 andere jongens in de klas. En je denkt, volgens mij ben jij wel een toffe gast. En je raakt bevriend. En dat staat nog steeds. Je wordt aan elkaar gekoppeld. En je moet het maar gaan vinden met elkaar. Omdat een maatschappelijk werker dat bedacht heeft. Dat dit een goede match is. En het eindigt ook een keer. Dat is ook heel simpel. Op een dag is dit traject, loopt dat af. Of hij komt vrij. Het is tijd om er gewoon een einde aan te breien. Ja. Dus een doorsnee vriendschap is het niet. Maar het is wel een bepaalde vriendschap. Ja. Zag je ook dat dat iets deed met die jongen met wie je was? Toen jij dat woord vriend liet vallen tegenover een vreemde, zeg maar? Nee, dat heb ik eigenlijk. Nee, volgens mij ook niet. Ik denk dat het was ook wel heel duidelijk dat ik op zoek was naar hoe ga ik dit verwoorden. En dat ik het zo verwoordde op dat moment. Ja. Het was ook heel erg aan het begin. Dus het was ook een soort van. Ja. Ja, het was nog niet helemaal. Maar later eigenlijk was het echt een vriend werd. Ja. Ja. En toch vraag ik me ook wel af: blijft er inderdaad niet altijd sprake van zo'n patiënt. Zorgverlenerverhouding? Dat is bij een normale vriendschap. Ik ben geen professionele zorgverlener, dus dat scheelt misschien wel gigantisch daardoor. Ja. Ik ben gewoon een hele simpele vrijwilliger eigenlijk. Het kan misschien ook wel heel heftig klinken dat je denkt, ik ben bevriend met een TBS'er. Maar misschien komt het wat meer in de buurt ook van een collega met wie je het gewoon collega-vrienden bent, zeg maar. Ja. Zolang je met elkaar werkt, heb je het heel gezellig met elkaar. Kan je echt wel lachen. Kan je ook soms wat serieuzere dingen bespreken. Ja, en als je een andere carrière kiest, op een of andere manier splijt de wegen, zeg maar. Dan is het ook goed, zeg maar. Ja. Je zei net al even, op een gegeven moment loopt zo'n traject dan ook af. En dan scheiden eigenlijk jullie wegen. Ja. Wat doet dat dan met jou? Als je einde dichterbij komt? Nou, ik heb een heel kort traject gehad van iemand die in voorarrest zat. En na 2 bezoeken zei, nou, het hoeft niet meer van mij. Dus dan heb je nog weinig opgebouwd. Dan heb ik een jongen bezocht die 9 maanden, heb ik 9 maanden lang bezocht. Die was in afwachting van zijn hoger beroep. Daar ging het vaak wel trouwens over zijn delict, vermeende delict. Claimde niet helemaal te gepleegd te hebben. Oh ja. Dan is 9 maanden ergens ook nog wel. Ja, je bouwt wel wat op, maar het is geen 3 jaar. En dat eindigde vrij abrupt omdat hij overgeplaatst werd naar de andere kant van het land. Toen ben ik daar nog wel een keer naartoe geweest, omdat ik zelf ook wel belangrijk vond, ook voor mezelf, om een beetje een afsluiting te hebben. Ja. Want van de een op de andere dag was hij overgeplaatst. Ja, dan heb je nooit. Een exit gesprek gehad, zeg maar. Ja, precies. Misschien wel weer heel koud om het zo te noemen. Maar, een afscheidsgesprek, dat vind ik mooier, ja. Toen heb ik 2 uur in de trein gezeten. Ik had toen nog geen auto. En met 2,5 uur in de trein gezeten om ergens in Zeeland een bezoek af te leggen. Nog 1 keer. Om het toch af te sluiten. Dus ja. Je wil het wel afsluiten, ja. En zeker nu met een traject wat al 3 jaar loopt. Maatschappelijk werker die aan mij gekoppeld was in eerste instantie, die op de achtergrond heel veel begeleidt en waar je altijd met je verhaal terecht kan. Dat is echt wel heel fijn, ook vanuit gevangenenzorg, dat geboden wordt. Die zei ook altijd tegen mij, als we elke keer een rapportage in aan het gesprek, waarin ik een beetje beschrijf hoe het gegaan is en dergelijke. En af en toe dan belden we met elkaar als daar een aanleiding toe was. Of als het weer lang geleden was. Zij zei altijd aan het eind van het gesprek, maar als je wil stoppen, mag dat echt, hè. Je hoeft niet door te gaan met dit traject. Oh, ja. Ja. Nee, het gaat nog goed. Ik vind het nog leuk. Ik ga gewoon door. Dus dat wordt heel erg benadrukt aan de ene kant. Aan de andere kant, na 3 jaar, gaat misschien ook wel. Het gaat wel wat met je doen. Ja. En ben je er al achter wat precies? Heeft het jou echt concreet veranderd, deze bezoekjes? Ja, ik was 24, nu 29. Dat is ook wel een periode in je leven dat je überhaupt, denk ik, wel wat verandert. Je gaat werken. Je wordt toch echt wel volwassen eigenlijk, zeg maar, in die paar jaar. Dus het is moeilijk om het echt daaraan te koppelen, aan het bezoeken. Het heeft me wel getraind in luisteren. Ja. Dat vind ik dat nog steeds wel moeilijk, hoor. Maar ja. Ik vraag me ook af, als je dan, jij omschrijft het als een bepaalde vriendschap en je voert dan die gesprekken. Toch ga jij uiteindelijk, loop je dan de deur uit? Op welke manier? Wat voel je dan? Als je iemand daar toch weer achterlaat? Ja, wat voel ik dan? Opluchting misschien ook wel ergens. Ik kan weer bij mijn telefoon. Dat is toch wel een beetje tegenwoordig belangrijk, hè? Toch gelijk even kijken wat je allemaal gemist hebt. En eigenlijk is dat natuurlijk best ook een beetje wrang. Want degene die binnen zit, hij heeft een telefoon. Daar komt hij voorlopig niet bij, zolang hij geen verlofregeling heeft. Dus hij is echt afgesneden van de wereld. En dat is misschien nu in het mobiele tijdperk nog wel veel sterker. Ja. Want dat is toch iets wat iedereen bij zich draagt tegenwoordig. Een mobiele telefoon, constant in contact met elkaar. En hij is constant afgesloten daarvan. Ja, ik voor 2 uurtjes. Ja. En dan loop ik naar buiten en dan, het is toch het eerste wat ik doe, is mijn telefoon pakken. Ben je dan dankbaar dat je denkt, ik waardeer nu mijn vrijheid? Ja, vaak in de auto bel ik dan even, vaak mijn vrouw, ik zit weer in de auto, kom naar huis. En dan gaat het er ook wel eventjes over. Zij weet wel, zonder echte details te kennen, veel van de trajecten. Omdat je moet er toch ook ergens kwijt. Ja. En daar is ook zeker wel dat rapportageformulier bij gevangenenzorg voor. Ik kan altijd even bellen. En dat doe ik ook zeker als dat ook praktische dingetjes... Als er opeens weer een screening moet gedaan worden... van ik denk, nou, volgens mij hoef ik deze helemaal niet te doen. Want ik ben al gescreend door jullie. Dan gaan ze dat weer regelen. Ze hebben natuurlijk echt wel die contacten. Want in je eentje ga je dat gewoon niet redden om dat te regelen. Dat je denkt, nou, ik ga nu een gevangenen bezoeken. Ik ga dat, nou, dat kan helemaal niet. Nee. Maar ook wel voor die begeleiding. Maar ja... We praten er af en toe over thuis, ja. Ja, lijkt me ook fijn dat je het wel, dat je het inderdaad kwijt kan. Merk je dat ook op een andere manier waarop jij het verwerkt? Waar heb je veel, ja, hoe doe je dat? Hoe verwerk je dat? Los van je vrouw met wie je praat dan misschien? Ja, ik denk dat wel heel dat praten erover ook wel weer het belangrijkste is, hoor. En dat is dus niet alleen mijn vrouw, maar ook, met maatschappelijk werken. Nou, er zijn wel natuurlijk mensen in mijn omgeving, ondanks dat ik net zei dat ik er niet zo heel vaak over praat. De mensen die het weten, daar kan je natuurlijk wel mee over hebben, want die weten het. Dus dan heb je al je ingang en dan daar gaat het ook wel over. Dus ik denk dat dat wel de belangrijkste manier van verwerken is, ook wel om erover te praten. Ja. Ja. En zeker als er wat heftigs is gebeurd of een heftig verhaal is verteld. Maar dat is dan ook vaak wel dat ik dan... aangeef in mijn rapportage, zullen we even bellen. En dan, dan wordt er ook heel snel gebeld. Ja. Ja. Bart, we lassen weer even een pauze in met een mooi nummer. En dat is You've Got a Friend van James Taylor. When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. Just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, yeah. All you got to do is call. Yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? When people can be so cold, they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out. Je hoorde You've Got a Friend van James Taylor. De nacht van EO. Bart Boot praat vannacht met mij over zijn vrijwilligerswerk bij Gevangenenzorg Nederland, waarmee hij regelmatig een bezoekje brengt bij gevangenen en TBS'ers. Bart, ik kan me voorstellen dat jij de mensen die je bezoekt veel geeft, om over na te denken, misschien wel hoop of levenslessen. Maar is er ook iets wat zij jou hebben gegeven? Ja, eigenlijk wel. En dat, ja, we hebben ook gewoon een stukje misschien ook wel zelfinzicht. Maar wat ook wel grappig is, ik ben wel op zich fan van bordspelletjes. En de jongen die ik nu bezoek, spreek eigenlijk altijd een potje Risk mee. Nou, ik dacht dat ik daar best goed in was. Dat bleek niet zo te zijn. Maar ik ben er inmiddels beter in geworden. Ik heb wel wat tactieken van hem geleerd. En we zijn nu begonnen met schaken. Oh, wat goed zeg. En ik doe natuurlijk op een soort inzicht wat jij hebt opgedaan. Is dat ook nog zo? Is er een inzicht van jezelf of een soort ander wereldbeeld? Kan ik me ook voorstellen. Ja, het verbreedt je wereldbeeld wel. Dat ja, een wereld ook wel waar drugs vaak een grotere rol speelt. Dat je voornamelijk kent uit het nieuws. Maar waarbij je wel ziet hoeveel dat dus doet met iemand en waar dat iemand kan brengen als dat echt misgaat. Ja, dat heb ik daar wel geleerd. Ik ben ook misschien wel extra anti-drugs daardoor. Had jij zelf ook bepaalde vooroordelen over gevangenen of TBS'ers? Ja, het is alweer 5 jaar geleden ook toen ik ermee begonnen ben natuurlijk. Maar die zal ik vast gehad hebben. Misschien bij de TBS, dat is toch wel net iets korter. Dat ik daar rondloop en het is toch nog net iets verder van je bed dan een gevangene, denk ik, onbewust. Dat je toch het idee hebt dat zijn gekke mensen, zeg maar. Dat zijn echt gek, zeg maar. Ja, steek je los of zo, ja. Ja. En die jongen die ik bezoek, die maakt er zelf een grapje over. Ja, maar ik ben gek, hè. Dus zeg maar zo. En dan lach ik maar wat. Maar, want ja, goed. Wat zeg je daar dan weer op? Maar ja, zit er echt eens. Ja, steek je los klinkt ook heel onaardig. Ja. We hebben allemaal, denk ik, onze eigenaardigheden. En wellicht dat ze bij hem nog wel wat groter zijn. Maar dat neemt niet weg dat je er een heel normaal gesprek mee kan hebben. En dus ook een heel leuk spel mee kan spelen. Maar bij als je tactisch inzicht hebt om een spel goed te spelen, dan ben je ook niet dom. Nee. En dat is misschien nog wel een vooroordeel. Ja, het zijn toch allemaal wel simpele mensen. Maar ja, dat is dus niet per se zo. Hij had ook gewoon een opleiding afgerond voordat hij in de gevangenis terechtkwam. En daarna in een TBS-kliniek. Nou, een enorm tactisch denker. Ja, dat is misschien wel een vooroordeel wat Kom je er dan ook gaandeweg misschien achter waar deze jongen dan een andere afslag heeft genomen? Hoe hij ineens dan hier terecht is gekomen? Ja, kijk, ik denk, zonder heel heel specifiek op persoonlijke dingen van hem natuurlijk in te gaan. Ja. Want dat is gewoon niet. Dat gaan we niet doen. Niet hier, zeg maar. Dan zou ik zijn vertrouwen natuurlijk ook best wel schaden. Dat wil ik niet. Nee, maar ik denk toch wel ook wel dat de drugs daarin ook wel een rol heeft gespeeld. En dat zijn niet één afslag, maar dat zijn natuurlijk 15, 20 keer een andere afslag die je eigenlijk had moeten nemen. Ja, ja. Het is niet dat iemand in één keer aan de verkeerde kant staat wat dat betreft. Nee. Merk je dan ook dat je meer, nu na 5 jaar inmiddels, dat je meer begrip hebt gekregen voor gevangenen en TBS'ers? Want op het moment dat je bijvoorbeeld iets in het nieuws hoort, ja, je kent gewoon niet die achtergrond en dan is het toch die vluchtige kop of het nieuwsbulletinnetje op de radio wat toch maar een aantal seconden duurt. Waarin eventjes de feiten op tafel worden gelegd en that's it. Die personen daarachter ken je niet en iedereen heeft zijn eigen verhaal. Nou, daar ben je misschien wel bewust van. Maar ik denk er niet heel bewust over na dat bij anderen, als het in het nieuws over gedetineerden gaat, dan denk ik daar niet heel bewust over na. Nee. Als laatste het nieuws bijvoorbeeld dat in Alphen iemand uit de gevangenis heeft geprobeerd te ontsnappen. Een poosje geleden, geloof ik. Ja, dat denk ik niet dat ik daar anders naar dat nieuws kijk dan, nee. Dan jullie, zeg maar. Nee. Je vertelde net ook dat dit is dus vrijwilligerswerk naast je betaalde baan. Daarin werk je dan in de financiële wereld en bestrijd je witwassen. Zie je bijvoorbeeld wel dan door dit vrijwilligerswerk de mensen die dat doen anders? Dat je toch denkt van, hey, ik... Ik denk dat de witwassen is toch wel witteboordencriminaliteit. Ja. En dat ik net ook al zei natuurlijk, is dat mensen zelf echt wel de gevangenenzorg moeten benaderen met een hulpvraag. Ik wil graag iemand op bezoek krijgen. De gemiddelde witteboordencrimineel belt niet naar gevangenenzorg om bezoek te ontvangen. Die heeft nog genoeg, die is niet eenzaam. Die heeft genoeg vriendjes binnen en buiten de gevangenis. Die valt niet onder de doelgroep, zeg maar. Ondanks, ja, formeel wel, maar in de praktijk niet, zeg maar. Ja. De gedetineerde of TBS'er die belt voor een bezoektraject is inderdaad vaak eenzaam. Verkeerde vrienden, drugsgebruik, dat soort, ja. Toch wel weer een andere doelgroep, zoals je zegt. Ja, gewoon een andere doelgroep, ja. En heb jij het ook wel eens met de gevangenen die je bezoekt over wat er dan gebeurt als ze vrijkomen? Ja, op het moment niet, omdat dat nu wel wat verder uit zicht is. Okay. Maar daar is het wel over gegaan. Die jongen, hij zou op een gegeven moment, was er sprake van dat hij buiten de muren zou gaan wonen. In een kliniekwoning, zoals het dan zo mooi heet. Het is gewoon een woning, appartementje, wat door die bewuste TBS-kliniek wordt aangehouden. Ergens op een plek in de buurt. En dat is dan een eerste stap naar langzamerhand weer onderdeel worden van de maatschappij. Dan gaat het over van hoe ga je het inrichten tot, als je straks ook buiten de muur mag gaan werken, waar zou je dan willen werken? Hoe ga je dat aanpakken? Maar op dit moment is dat gesprek er weer even niet, want dat is niet, nu niet aan de orde. Nee. Heb jij dan nog contact met iemand met wie jij hebt afgesproken en die dan uiteindelijk vrijkomt? Ik weet niet of het al wel een keer is voorgekomen. Nee, ik weet niet hoe het nu met de jongen gaat die ik in het verleden 9 maanden heb bezocht. Is het contact gewoon klaar? Het was klaar en dat weet ik niet. En voor de rest inderdaad nog niet. En het idee is ook echt wel dat we als vrijwilliger ons richten op de gedetineerde of de TBS'er die echt nog binnen zit. Als iemand op een gegeven moment vrijkomt. Kijk, wellicht heb je op een gegeven moment na zoveel jaren echt een leuke band opgebouwd. Dan ga je kerstkaartjes sturen elk jaar. Yeah. Misschien nog eens een berichtje of zo. Ik denk dat het dan ook wel weer snel... Ik heb ook het idee dat iemand daarna zelf iets gaat opbouwen in de maatschappij. Zelf weer nieuwe vrienden gaat maken. En daar richt zo'n behandeling zich natuurlijk ook echt wel op. Ja, yeah. Ben je misschien ook of bang, of is dat misschien vanuit de stichting waar je dit werk voor doet, bang dat zo iemand dan herinnerd blijft worden aan zijn tijd dat hij gevangen zat? Of speelt dat niet per se mee? Dat komt er besproken. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het moeilijk te vergeten is. Ja. Of ik nou nog in beeld ben of niet. Ik denk dat dat wel... Voel je je er wel verantwoordelijk voor? Want je bouwt wel een band op. Voor de periode daarna? Ja. Moet ik meemaken? Misschien wel, ja. Als ik echt zie, meegaat tot iemand, degene weer vrijkomt en buiten staat, ja, dan zie je misschien nog echt die stap maken. En dan denk je misschien nog wel meer veel bewuster na over, ja, hoe zou ik nu met hem gaan? Zou die nog buiten zitten? Stel dat je geen contact meer hebt. Recidive is hoog in Nederland. We hopen natuurlijk van niet. Misschien heb ik daar wel dan hopelijk een steentje aan bijgedragen. Ja. Maar ja, dat zou ik wellicht wel afvragen. Ja. En jij doet dit vrijwilligerswerk nu inmiddels dan dus 5 jaar. Merk je dat het inmiddels dan went? Ja, het slijt ook wel een beetje in. En dat is wel grappig, want deze gesprekken... die maken ook wel dat je er weer bewuster over dingen nadenkt. Ja. Het went op een bepaalde manier wel. Als ik elke 3 weken helemaal onderaan buiten zou staan... van hoe heftig is dit, dan denk ik dat het ook moeilijk vol te houden is. Ja. Ja. Bart, we gaan alweer naar het laatste nummer in dit gesprek. Dat is het nummer Father and Friend van Alan Clark. Waarom wilde jij dit graag laten horen? Nou, ik ben eigenlijk niet eens degene die dit wilde laten horen. Ik heb die jongen die ik bezoek in de TBS-kliniek verteld dat ik dit interview ging doen. Ja, zelfs meerdere mensen verklaarden me wel voor gek vanwege een tijdstip. Of beloofde dat ik het niet over hem inhoudelijk zou hebben. Maar ik zei, joh, hij is wat groter muziekfanaat dan ik. Ik had niet heel veel inspiratie. Ik zei, joh, maar weet jij anders een nummer? En dit was telefonisch toen ik hem belde om weer even een afspraak te maken. En toen zei hij, even denken. En toen ging het gesprek verder. En toen kwam hij met een minuut of zo, ik weet wel een nummer. En toen noemde hij dit nummer. Toen vroeg ik, maar waarom dan? Ja, dat wilde hij niet zeggen. Oh, ja. Nou, interessant. Ja. Ja. Laten we gaan luisteren dan. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, that I wanna say I haven't said before, but to use your words, you can never be too sure. See, even though I don't always show, I'm glad that you're around. I said I'm glad that you're around. Oh, son, it's so strange to hear and see that someone so a soul like me. You may have gone right, well, I would have gone left, but son, that's all right. I will always have your back. See, even though I don't always show, I'm proud of you, my son. Old days and all of the new, wanting to be like you. You know me, son, life is just too short for us to never be in touch. Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show. I'm just so proud of you. I'm here. Je hoorde Father and Friend van Alan Clark. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van dit uur van de Nacht van EO. Dank je wel, Bart, voor het gesprek en jouw openheid over het werk wat jij doet als vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland. En stel dat mensen nou zoiets hebben, dat lijkt mij ook wel wat. Waar kunnen ze dan terecht? Gevangenenzorgnederland.nl, daar kan je je aanmelden als vrijwilliger. En als je nou denkt, dat is echt te heftig, dan kan je ook altijd doneren als je dit toch een heel mooi doel vindt. Oh, want geld, dat is echt altijd welkom. Naar de website dus. Dank je wel, Bart. En nu eerst het nieuws van 3 uur. Daarna zijn we weer bij je terug met de Nacht van EO. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Na de 5-daagse spoorstaking in Duitsland van afgelopen week begint komende avond een staking op de Duitse luchthavens. Beveiligers op 13 vliegvelden leggen het werk neer omdat ze meer salaris willen vanwege de hoge inflatie. Alleen al op de luchthavens van Berlijn en Hamburg zijn voor donderdag alle vertrekkende vluchten geannuleerd. Er zijn in Duitsland cao-conflicten in verschillende vervoerssectoren. Het treinverkeer is al meerdere keren stilgelegd en later deze week wordt ook gestaakt in het stad- en streekvervoer. Sigrid Kaag, de nieuwe VN-coördinator voor humanitaire hulp in Gaza, zegt dat er geen alternatief is voor de UNRWA. De VN-hulporganisatie voor Palestijnen ligt onder vuur omdat medewerkers een rol zouden hebben gespeeld bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Dat wordt nu onderzocht en in afwachting daarvan hebben meerdere landen, waaronder Nederland, hun donatie stopgezet. Maar volgens Kaag kan geen enkele organisatie de rol van de UNRWA snel overnemen. Voormalig rallyrijder en Parijs-Dakar-winnaar Jan de Roy is overleden. Hij overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats Middelbeers, schrijft Omroep Brabant. De Roy was vrachtwagenchauffeur en won in 1987 in een DAF als eerste Nederlander de beroemde woestijnrally die in 1979 voor het eerst werd georganiseerd. Hij deed in totaal 13 keer mee aan Parijs-Dakar. Jan de Roy was 80 jaar. Ajax gaat door naar de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen. Door een 2-1 overwinning op AS Roma hebben de Amsterdammers de pool des doods overleefd. Daarmee is Ajax de eerste Nederlandse club die zo ver komt in de Champions League. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het westen droger en klaart het op. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Komende dag overwegend droog en vooral in de ochtend wat zon bij graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. De Nacht van EO. En dit uur gaan we luisteren naar een aflevering van de Ongelooflijke Podcast. Cabaretier Jan Beuving weigerde 6 jaar geleden in een interview bij het programma Kunststof te praten over zijn geloof. Maar in de voorstelling Restanten staat zijn christelijke geloof juist centraal. Wat is er gebeurd? Na zijn carrière als cabaretier is Beuving ook nog een man van de wiskunde en de wetenschap. Hoe gaat het allemaal samen in één hoofd? Presentator David Bogert en theoloog Stefan Paas gaan met hem in gesprek. En er wordt niet alleen gepraat. Ja, Jan Beuving, om met jou te beginnen. David Bogert, hallo. Ja, welkom. Dank je. In de Ongelooflijke. Kerstvers terug van een voorstelling, hè? In theater De Luifel in Heemstede. Ging het goed? Ja, het ging goed. Ja. Dus zijn er nou van die momenten in de voorstelling waarvan je denkt, als dit goed gaat, als dit goed landt, dan gaat de rest van de voorstelling vanzelf? Ik had dat vroeger veel sterker dan nu. Toen ik 10 jaar geleden aan het Leids Cabaret Festival meedeed, dan mag je een half uur spelen en dan mag je met de finalisten op tournee. Ja. Het openingslied ging over de stoptrein naar Apkoude. Wanneer je niet van treinen denkt te houden omdat die vaak te vol zijn of vertraagd, neem dan een keer de stoptrein naar Apkoude. Een reisdoel dat zelfs sceptici behaagt. En ik weet nog heel goed, dat goed was in. Echt een soort barometer voor het half uur. Ja. Als daarom gelachen werd, had ik een heel leuk half uur. En als je in Veldhoven stond, dan wist je, dit wordt een heel taai half uur. En ik weet wel dat ik dat eigenlijk helemaal losgelaten heb. Ja? Omdat je zekerder van je zaak bent of zo? Dat als je denkt, vooral, zeker als je een avondvullend programma maakt, of laten we zeggen kwart avondvullend, want het duurt niet 6 uur, dan heb je hebt een boog, je hebt een verhaal te vertellen. Ja, en ik heb het eigenlijk een beetje omgedraaid, heb ik ooit een keer van iemand geleerd, als ik denk, ze lachen hier misschien wat minder, of ze zijn wat minder zijn anders dan gisteren. Want dat is natuurlijk heel wonderlijk van het vak dat je treedt op. Ja. En vervolgens moet je de dag erop weer. En doe je eigenlijk exact hetzelfde. Okay. Maar de reactie is natuurlijk anders. Het kan zelfs als je twee avonden in hetzelfde theater staat. Ja, een woensdagavond. Dus het kan heel anders zijn dan een donderdagavond. En ook al lachen ze wat minder, ze mogen er ook zijn. Ja, maar ik heb dus wel geleerd dat je jezelf kunt vormen ook. Maar als het hier niet is, dan misschien zo meteen. Ah, okay. En dan vinden ze dat waarschijnlijk heel mooi. Dus ik ben in dat opzicht veel rustiger geworden. Maar het is nog steeds wel zo, ook in het huidige programma, dat begint met een best wel zwaar lied waar één grap in zit. Ja. En soms hoor je daar toch een lach op. En soms zitten mensen al helemaal in die zwaarte. Ja. En dat zegt, ja. Het lied gaat over het einde van de wereld. Hè, min of ja, over het einde van de mensheid. Ja, dus je weet waar je aan begint. Maar er zit een grap in. En we gaan ook nog twee liederen trouwens horen in de voorstelling. Zeker. Met jouw geweldige pianist Tom Dieke, die er ook bij is vanavond. Stefan. Ja, kijk eens. Ja, zeker. Er kan nooit genoeg geklapt worden. Ja, Stefan, voor mensen die nu voor het eerst luisteren, jij bent vaste gast in dit programma. En dit is onze eerste ongelofelijke café live. We zitten hier in het centrum van Utrecht met uitzicht, nou, ten eerste op ons publiek, dat is al vrij uitzicht, maar ook op de Janskerk en op een standbeeld van Willibrord. Willibrord, ja. En dat is eigenlijk wel toepasselijk, hè? Zeker. Wordt algemeen geassocieerd, niet helemaal terecht trouwens, met het begin van het christendom in Nederland. 695 herbouwde hij een kerk hier op ongeveer de plek waar we zitten. Oh, serieus? Dit was een beetje het grensgebied tussen de Franken en de Friezen. Mm. Franken waren christelijk, de Friezen waren heidens. En die veroverden omstebeurt mekaars gebied. En elke keer als de Franken wat veroverd hadden, werd er weer een kerk neergezet. En die werd dan vervolgens door de Friezen weer afgefikt. En Willibrord die heeft een beetje de laatste. Was een beetje de laatste. Ja, die lachte, zeg maar. En die werd de aartsbisschop van de Friezen. Zo werd hij benoemd. En daar is het begonnen. Dat kan ik niet helemaal zeggen. Want er zijn meer pogingen geweest in Nederland, ook daarvoor wel. Ja. Maar zijn naam is daar wel mee verbonden. Ja. En dat heeft wel iets bijzonders. Als in de ongelofelijke verkennen wij natuurlijk hoe het geloof misschien steeds meer verdwijnt uit Nederland. En we zitten hier nu naast een man die het ooit, nou, misschien niet helemaal als eerste, maar toch wel als een van de eerste. Hij zou zich in zijn graf in echte nacht omdraaien. Ja. Jan, ik zei het al in de intro. De kiem van jouw nieuwe voorstelling werd eigenlijk gelegd in een interview van 5 jaar geleden. Een ongemakkelijk interview op deze zender, NPO Radio 1, 2018. Je was de gast bij Frank van der Linden. Zeker, Kunststof. Kunststof, dat is de eerste stem ook die we zo meteen horen in dit fragment, is ook van Frank van der Linden. Bij Kunststof dus, en daar gebeurde dit. Het zal een rode draad zijn in ons vraaggesprek. Dat schuren tussen religie en de exacte vakken. Sorry Frank, maar dat is toch in deze voorstelling totaal geen thema? In die kerk geldt, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Nu begeven wij ons op een pad. Dat zeg ik, ik wil deze discussie graag een keer met je voeren, maar niet voor de radio. Ik wil niet discussiëren. Maar het is niet waar wat je zegt. Er zijn mensen die in een kerk zitten omdat ze het een prachtig gebouw vinden. Omdat ze het een contemplatief moment vinden op de zondagochtend. Maar ik heb een interview niet met die mensen, maar met jij. Waarom zit jij er? Ja, maar dat gaat je geen ene donder aan, waarom ik daar zit. Nou, toch wel als je daar af en toe ook iets over zegt. Ik zeg daar nooit iets over. Je vraagt er nu naar en ik zeg nu, dat gaat jou niks aan. Waarom ik daar zit. Ja, gezellig interview was dat, Jan. Wat gebeurde hier? Ik heb dit nooit teruggehoord. Nee? Maar dit was een ik was de gast bij Kunststof. Ja. Daar waren net in première gegaan met het vorige programma Rotatie. Waarin het helemaal niet ging over het christelijk geloof. Het feit was alleen dat ik 2 jaar daarvoor, of een jaar daarvoor, een interview had gegeven aan zijn vrouw, Milou Frenken. En daarin was het vaag heel even gegaan over mijn christelijke achtergrond. En hij had in het vorige programma alleen het woord schepper opgevangen. Dat was de openingsvraag van zijn interview. Hij dacht, yes, hier heb ik een haakje. Hij heeft zelf een geschiedenis in afgegaan. Ik verwijt hem ook overigens helemaal niet hoor. Maar het enige wat ik heel wonderlijk vond, er was een voorgesprek geweest. Radiomensen hadden heel vaak een voorgesprek dat eigenlijk langer duurt dan het hele gesprek zelf. Dat voorgesprek was er niet 1 keer over gegaan. En hij gaat zitten en zei, Jan, er was 1 woord dat mij opviel in je voorstelling, en dat was het woord schepper. En ik wist onmiddellijk, en ik was ook heel moe toen, weet ik nog, ik sliep weinig, want jonge kinderen. En ik dacht, oh, hij gaat dit doen, wacht even. En ik vind het helemaal niet erg om over mijn geloof te praten, maar ik was er totaal niet op voorbereid. En ik wist niet wat hij wilde. En ik was denk ik ook veel krampachtiger erover dan ik nu ben. En ik heb er nu, ik heb er niet de hele voorstelling gaat erover. Maar feit is wel dat dit was ook wel... Je hebt ook wel echt de krenten uit de... Ja, natuurlijk. De krenten met stenen uit de pap gevist. 1 uur gedistilleerd maar, tot 20 pakken. Ik zei na afloop van het interview tegen hem... ik vond geen fijn gesprek, maar ik vond wel een goed interview. Okay. En daar doe ik het voor, zei hij. Nou ja, je zegt ook op een gegeven moment... dat zat nog niet eens bij deze krent in de pap... dat je op een vraag van hem zegt... daar ga ik geen antwoord op geven. Dat was dus niet per se dat jij dacht... dat geloof, dat hou ik liever voor mezelf. In plaats van het op de landelijke radio erover te praten. Nou ja, ik zit er nu ook op de landelijke radio over te praten. Maar we zijn nu, laten we zeggen, 4,5 jaar verder. En ik was er toen totaal niet op voorbereid. En als je in een... Ja, ik werd er gewoon mee overvallen. En ik denk ook dat daar misschien wel... Een trauma vind ik een groot woord, maar daar resoneerde iets van mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, een heel harmonieus christelijk gezin. Maar ik zat op een tamelijk seculiere middelbare school. En ik herinner mij ook echt wel, bij de godsdienstles hadden we op een goed moment een docent die zei... nou, we zetten gewoon omste beurt iemand voor de klas... en dan mogen de andere mensen vragen stellen over hoe je in het leven staat. En ik weet wel, ik heb daar allemaal dingen gezegd... die ik ook maar gewoon reproduceerde van wat de dominee op de catechisatie gezegd had. Ja, daar heb ik geen vrienden mee gemaakt. En terecht, trouwens. Dat zou ik nu nooit allemaal meer zo zeggen. Maar ik denk, ik ben wel gewoon gewend geraakt in de loop van de jaren... Ja, in de seculiere omgeving, om dat ook een beetje te verstoppen. Want daar wordt ook gewoon best wel soms een beetje raar naar gekeken. Ja. Zeker, ja, dus dat zat ook wel een beetje achter. Dat je dacht van, ja, maar ik ben de cabaretier, ik heb een voorstelling. Ik ben nu op de landelijke zender. Een prominent programma voor kunstenaars. Kunststof. Ja, ik wil niet te veel bekend worden. Nee, maar ik denk niet dat het schaamte was. Want dat voel ik een beetje, dat je dat insinueert. Het was... eerder echt dat ik dacht, wat wil ik daarover zeggen? Wat wil ik niet over zeggen? En vooral, wat wil Frenk? Want ik wist niet waar hij heen ging. En dat programma, ja, dat had ook een persoonlijke component. En ik dacht, volgens mij wil hij daar naartoe. Maar ik weet dat niet, want hij heeft geen voorgesprek gevoerd van 1,5 uur. dus hij had allemaal geknipte blaadjes. Dus ik ging in een soort, hier mag jij niet bij. Ja. En... Hij zei, dacht toen niet aan 5 minuten, oké, nou dat gaan we dan maar niet doen. Maar hij bleef gewoon, mijn gevoel heeft hij een uur lang... Ja, steeds weer geprobeerd om dat luikje te openen. Ik heb het interview en het kwam telkens weer, hij probeerde het luikje te openen... en jij sloeg hem telkens weer heel hard dicht. Maar Stefan, ik stelde ook die vraag aan Jan, omdat ik wel benieuwd was. Kijk, wij praten in dit programma, wij praten alleen maar over geloof. Dan kan je soms een beetje onderschatten dat het voor veel mensen ook best wel... Nou, bijvoorbeeld een privézaak kan zijn of iets waar je gewoon niet... Nou, maar het is ook heel anders... Zoals wij het hier doen, heb je het onder controle. Je zegt wat je kwijt wil, op het moment dat je het wil, je bereidt het voor. Maar als je inderdaad ineens de vraag krijgt van een geroutineerd interviewer... nou, vertel maar eens, wat je gelooft. En het was ook zijn openingsvraag. Je zag, hij had een plan. En Frenk heeft altijd een plan, dat maakte hem ook een heel goede interviewer. Ja. Het was ook helemaal geen slechte radio. Je zag een openingsset, maar je dacht, daar ga ik schaakmat op dat vak. Nou, niet schaakmat, maar dat ik wel echt wel dacht van... hoe ga ik hier tegenpartij aan geven? Want ik heb namelijk deze opening niet ingestudeerd. Nee. Dus het was niet Siciliaans, maar Frenkiaans. Maar het wonderlijke was, kijk, het gaat over wat... over geloof praat, dat was iemand die na afloop van die uitzending tegen mij zei... ja, maar iemand die vraagt naar je geloofsleven... dat is in principe net zo'n intieme vraag als iemand die vraagt naar je seksleven. Hmm. En heel veel andere mensen zeiden wat goed dat je zo fel tegen hem was... en dat je gewoon duidelijk je grenzen aangaf. Maar er was één iemand die na afloop van het interview zei... ja, maar Jan, jij gaat toch zondagochtend best wel vaak naar de kerk nog? Dat zou je toch niet doen omdat het moet? Je bent 35... Dan vind je daar toch waarschijnlijk ook iets. Daar had je toch ook gewoon ontspannen of iets aardigs over kunnen zeggen waarom jij graag. Waarom ga je? Dat heeft wel een zaadje geplant. Eerder was dat een kiem om te zeggen, nou, misschien moet ik een keer iets mee dan dat interview een kiem was. Dat was dan misschien de zaaier. Want voor de duidelijkheid, jouw nieuwe voorstelling, Restanten. Ja. Die gaat voor een groot gedeelte, niet helemaal, maar toch wel voor een flink gedeelte wel over jouw geloof. Het geloof. Meer over wat geloven inhoudt. En ik kom uit een christelijke traditie. Dus laten we zeggen, ik vlieg dat wel aan zoals ik grootgebracht ben. Maar het is niet een christelijk programma. Ja, het zijn in het begin in je intro christelijk en cabaret. Dat is een ingewikkelde combinatie. Dat vind ik ook. Een cabaret mag niet christelijk zijn. Het toneel is er niet voor om te evangeliseren. Het programma is een programma dat een lans wil breken voor het recht om te geloven. In sommige dingen die je niet kunt zien. Maar dat kan, ik zeg in het programma ook letterlijk... ja, een waarheid kun je ook in de Koran vinden. Of in de wetenschap. En de wetenschap heeft natuurlijk veel minder met geloven te maken. Dat heeft met weten te maken. Ja. En Maar ik wil wel, ik dacht wel, het is al in de cabaret-traditie heel vaak zo geweest dat het geloof bij het oud vuil gegooid is. Het is, ik weet niet hoe vaak, belachelijk gemaakt. Soms ook heel geestig. Voor sommige mensen ook heel pijnlijk soms. Mm. Dat hangt er net vanaf waar je pijn gewend zit. Tegelijkertijd heb je ook mensen als Herman Finkers, die we ook ooit in de ongelofelijke hebben verwelkomd. Die juist wel geloof en... Maar eigenlijk doe je twee dingen, hè, in die show, volgens mij. Je probeert inderdaad het klimaat bespreekbaar te maken waarin geloof vaak ingewikkeld is. Mm-hmm. En je zegt, nou, waarom moet dat eigenlijk zo ingewikkeld zijn? En het tweede, je zoekt ook naar taal om iets te verwoorden. Waar je zegt, ik wil het niet helemaal vastpinnen. Ik wil het een zekere openheid geven. Maar je zoekt wel naar de goede taal ervoor. Wat nog het ingewikkeldste is misschien. Want het is vaak bij dit soort dingen zo. Als je er niet over praat, weet je precies wat je gelooft. Zodra je erover gaat praten, wordt het lastig. Ja, ja, je moet het niet tot op het bot bevragen. Want dan blijft er van een geloof weinig over. En het is zo, kijk, ik kom uit een protestantse traditie. Mijn moeder komt uit een Nederlands gereformeerde nest. En mijn vader was een katholiek. Okay. Was eind jaren 70 toen ze elkaar ontmoetten. Geen vanzelfsprekende combinatie. Nee. Het is al zo, mijn grootvader van moederskant was predikant. En mijn moeder kwam op een dag thuis en die zei tegen haar vader... Pa, ik heb een vriendje, maar ik moet iets ergs vertellen. Hij is katholiek. En toen sprak mijn grootvader de historische woorden... dat geeft niks als hij maar niet blijft. Dus begrijpt, er hing best wel wat af van de eerste ontmoeting van mijn vader... met zijn nieuwe schoonouders. Ja. En dat was best een was niet een gesprek à la Frenk van der Linden en Jan Beuving... maar het was toch best wel een beetje een geladen gesprek. En op een gegeven moment vroeg mijn opa aan mijn vader... aan zijn aanstaande schoonzoon dus, ja, wat studeer je eigenlijk... En toen zei mijn vader economie. Oh, zei mijn grootvader toen, heb je ook verstand van belasting? Want ik vind altijd dat ik nogal veel betalen moet. Waarop mijn vader zei, nou, laat maar even naar uw aangifte kijken dan. Dat heeft mijn vader gedaan en toen zag hij dat mijn grootouders... daadwerkelijk al jaren veel te veel geld betaalden. En toen heeft hij namens mijn grootouders een brief naar de Belastingdienst geschreven. En toen hebben mijn opa en oma eind jaren 70 15.000 gulden teruggegeven van de staat. Over zijn katholieke achtergrond is nooit meer met een woord gesproken. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ja. Dus, maar laten we zeggen, dat is heel fijn eigenlijk om die dubbele combinatie te hebben. Ik ben kerkelijk eigenlijk opgevoed binnen de Nederlands gereformeerde kerk. Ja, dus de gereformeerde kant heeft toch een beetje gewonnen. Dat zou ik zeker niet als winnen willen beschouwen. Mijn vader ging mee naar de gereformeerde kerk, maar mijn vader is, denk ik, diep van binnen is het een katholiek. En dat is ontzettend fijn, want in de protestantstraditie is het zo dat taal de afstand van beneden naar boven overbrugt. Het is een woordtraditie. De katholieke traditie is veel meer een rituele traditie. Dus dat hangt het op rituelen. En ik was gisteravond samen met Tom, het was donderdagavond, waren wij in Schijn. Ja, daar had ik echt. Er waren veel katholieken in de zaal. En het programma is ook. Jij vraagt dan van wanneer weet je wat het programma doet en hier komt het goed. Dit programma is, als je het in Zwolle speelt, een compleet ander programma dan als je het in Schijndel speelt. Ja, hoe merk je dat? Nou, dat merk je aan. Dat zit in die taal. Katholieken, al die mensen in die katholieke dorpen, die zijn allemaal grootgebracht met een kerk. Die kerk staat in het midden van hun dorp, van de samenleving. Ze hebben er allemaal communie gedaan en vormsel soms. Ze worden eruit begraven. Het is het hart van het dorp. Alleen, hij staat steeds leger op de zondagochtend... als er überhaupt nog mensen zijn te vinden die ervoor gaan. Zeggen we voorgaan in de katholieke traditie? De misopdragen. De misopdragen. Hoe het ook zij. Maar die mensen zijn gewend dat... dat zegt Vinkers ook altijd, dat, dat het ritueel is natuurlijk mooi. Ze hebben de transsubstantiatie. Het is heel... Vinkers heeft wel eens verteld over... Ja, een protestant die zet de avondmaalsbeker op tafel... maar een katholiek die plaatst hem. Eerbied heel zachtjes. En daar zit al een soort eerbied in. En dat merk je heel erg aan het publiek. Sommige publiek is heel erg gewend om in taal die afstand te overbruggen. Ja. En ander publiek wat minder. Ze vinden dan bijvoorbeeld... Er zit best wel een woest gebed in die voorstelling. Die vinden dat dan een beetje te veel op afstand blijft. Maar andere mensen zeggen dan juist zo... Ja, nee, dat is het. En ik ben grootgebracht in een heel talige traditie... Maar mijn vader nam ons af en toe ook mee... als we naar de kerk van opa en oma aan katholieke kant gingen. Dus eigenlijk jouw voorstelling is een beetje een combinatie... van dat talige van die gereformeerde traditie, het woord... maar misschien ook wel een beetje het theatrale van de katholieke traditie, als ik dat zo zeg. Ja, maar dan, ik denk toch wel, het is echt een talige voorstelling. Dus het is niet een protestantse voorstelling, maar het is wel een protestantse vorm, denk ik, ja. Ik was wel benieuwd, want ik denk dat een groot gedeelte van je publiek... ik bedoel, je bent natuurlijk al jaren actief... niet per se gelovig is. Was je wel benieuwd, misschien ook wel een beetje bang... hoe deze voorstelling zou landen? Ja. Waar toch veel geloof in zit? Ik heb best wel veel nagedacht over en ook al geworsteld... met hoe breng je dat nou goed voor het voetlicht. Ja. Want wat je bijna geneigd bent om te doen. Dus je manoeuvreert je eerst in de underdog-positie om vervolgens iets over te zeggen. En mijn regisseur, Geert Lageveen, die zei... ja, je moet bijna uit de kast komen als cabaretier die naar de kerk gaat. En zo, ja, die voorstelling die... ja, zo is hij eigenlijk ook opgebouwd. Er zitten al in het openingslied allemaal bijbelse verwijzingen... maar dat heeft bijna niemand door, want dat zit er, ondertussen is ben je een verhaal aan het vertellen. Maar op een goed moment ja, komt er wel degelijk ineens een boek tevoorschijn... een non-fictieboek dat over geloven blijkt te gaan. En dan zeg ik ook, ja, ik heb dit boek ooit gekregen... toen ik belijdenis deed voor mijn christelijk geloof. Ja. Doodstil die zaal. Wat is dat? Ja. Ben je terechtgekomen? Dat is dus dat je voor de kerk zegt, ja, ik geloof. Ja, dat is min of meer de samenvatting, ja. In je voorstelling wordt er ook gezongen. Zeker. Daar willen we graag ook naar luisteren. Want kenmerkend voor jouw tekst is natuurlijk ook de humor en de spitsvondigheid. Daar zullen we iets van horen. Maar het is ook een lied met, waar veel inhoud in zit. Het lied Saulus. Zeker. Ga je zingen. Ik moet één ding van tevoren over zeggen, geloof ik. Of wilde jij nog iets van tevoren over zeggen? Nee, zeg maar. Nee, wat ik over zeg is dat het lied zit in de voorstelling... vlak nadat ik verteld heb dat ik een enorme chocoladeverslaving heb. Ja, dat is inderdaad goed om te weten. Die heb jij blijkbaar. Ga bij de microfoon staan. Je wordt begeleid op piano door Tom Dieke. Hij is ook de componist van de muziek. Saulus heet het nummer. Het was een zaterdag in maart dat ik voldaan met kalme vaart naar huis reed. Na een voorstelling in Rode. De Winsinghof is altijd feest, de nazit was dus lang geweest. Het was al laat, maar haast was niet geboden. Wie langzaam rijdt, heeft meer tijd om te doden. De snelste weg naar mijn adres ging langs A7 en A6, de polder door en dan voorbij Almere. Maar die nacht werd de ketelbrug gerepareerd. Ik reed dus terug langs Spier en Hogeveen in Drentse sferen. Wel fijn ook, alles beter dan Almere. Ik had in mijn genoom meegaan, eerst met het oog op morgen aan. Maar na het was ik nog te zagen hette, deed ik de radio weer uit. En was er enkel het geluid van mijn gedachten nog om op te letten. Soms wou je dat je die ook uit kon zetten. Zo reed ik stil de zondag in bij Zwolle, denkend aan de zin van ons bestaan. Toen ik opzij keek even en langs de weg een weiland zag, dat mij trof als bij donderslag. Want daar stond op een groot paneel geschreven: wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. Ik weet niet wat mij nou zo trof, die woorden uit de schriften, of het feit dat dat paneel ook 's nachts verlicht was. Maar hoe dan ook, ik was ontroerd en werd naar vroeger meegevoerd, toen ik nog elke zondag zo'n bericht las. Ja, vroeger, toen de hemel nog niet dicht was. Ik dacht aan kerkbanken van hout, aan testamenten, nieuw en oud, en aan de Heidelbergse catechismus. Ik dacht aan psalm en pepermunt en hoe hun rol is uitgedund door ego, tao en nog veel meer ismes. Ik dacht, is kerst nog meer dan Merry Christmas? Al dacht ik dat laatste vooral vanwege het rijm. Zelf kom ik soms nog in een kerk, maar is de wereld nog Gods werk? Als kind wist ik niet beter, want de heiland, die nu zo dood lijkt en taboe, was ooit de waarheid als een koe. En daarom staat dat bord ook in een weiland. Maar de mensen hebben liever Martin Meiland. Die doet ook iets met wijn. Hij maakt er geld als water van. Wat ik van God vind is vrij vaag, dus stelde ik mijzelf de vraag die nacht. Geloof ik nog wat op dat bord staat? Geloof ik die geschiedenis van schepping, Noach, brood en vis, van Jezus die het tempelplein aan God slaat? Geloof ik nou nog echt wat op dat bord staat? Ik was eruit dat het niet kan, maar daar werd ik weer treurig van. Zo bleef ik in mijn hoofd maar rondjes lopen. En net toen ik iets moois verzon, was daar ineens een tankstation. Dus ik sloeg af om chocola te kopen. Voor suikerfeest sta ik sowieso open. Ik kou nog altijd op die vraag en op de chocola ook graag. Het antwoord moet zich nog manifesteren. Ik toer nu weer van hot naar haar en mag ook weer naar rode. Maar de ketelbrug is weer hersteld in ere. De terugreis gaat dus, goddank, langs Almere. Ja, Jan Beuving en pianist Tom Dieke met het lied Saulus. Ja, prachtig lied, Jan. Eén ding vind ik wel jammer. Je zingt letterlijk in dat lied dat je na Met het oog op morgen de radio uitzet. Had je dus nooit de ongelofelijke radio kunnen horen. Maar toen waren jullie er nog niet. Het programma wat voor ons is. Toen waren jullie er nog niet. Nee, maar het is wel heel leuk om dit lied precies op het moment te zingen dat het ook gebeurd is. Dat is toch echt toevallig? Ja, nou, niet, dus niet helemaal toevallig, want we hebben het van tevoren afgesproken. Ja, dat is wel. Ja, maar ik wist niet dat jij dit in het lied zat toen ik in jouw voorstelling zag. Nee, dacht ik gelijk. Dat is ook zo. Dit is bijna een knipoog van boven, zou je kunnen zeggen. Ik begrijp door dit lied ook waarom jouw voorstelling Restanten heet. En waarom begrijp je dat door dit lied? Nou, omdat je zingt over de heiland, wat een mooi oud woord is voor Jezus, zou je kunnen zeggen, die nu dood lijkt en taboe. Dus een beetje dat sentiment van het wordt allemaal steeds wat minder en degene die daar nog wel in geloven zijn een soort restant eigenlijk. Mohikanen. Mohikanen, ja, ik heb ook dat is echt een thema in de voorstelling dat ik heel vaak bij dingen de laatste ben. En het gaat sowieso ook over. Ja, wat doe je als je lid bent van iets wat afkalft? Het geldt bijvoorbeeld bij politieke partijen. Zie je heel sterk dat mensen lid zijn van een politieke partij waar steeds minder schwung in zit. Ja, blijf je dan volhouden en geloven in die idealen? Of denk je, ja, zou die andere mensen allemaal gelijk hebben en stap ik toch maar over naar iets anders? En dat zie je voortdurend terugkomen. Dat zie je bij voetbalclubs trouwens ook. Hè, voetbalclubs die zo langzaam naar de afgrond glijden. En op een goed moment dan is er zo'n punt dat het omslaat. En dan is het gewoon over. Dan is het niet meer vlot te trekken. Ja. En dan zitten we nu dicht tegenaan? Als het om geloof gaat? Oh, dat vind ik een heel grote vraag voor mij om te beantwoorden. Ik denk het niet, maar dat hangt ervan af wat je definitie van geloof is. Ik denk dat de kerk een instituut is dat het misschien wel zwaar gaat krijgen. Maar het fenomeen dat je eigenlijk zegt, er is meer dan wij kunnen bevatten. Ik denk dat heel veel mensen dat begrijpen. Ja. En mensen zullen ook altijd, gelovig of ongelovig, een hang houden om bijvoorbeeld te denken als iemand er niet meer is. Ja, maar ik heb toch het gevoel dat iemand meekijkt. Of dat je denkt van, ik steek een kaarsje op, al geloof ik er niks van. Maar dat is, die behoefte is denk ik diep menselijk. Dat zal blijven, maar jij plaatst natuurlijk wel een beetje in de traditie door alleen al dat woord heiland, een beetje oud-christelijk woord, te gebruiken. Ja, maar goed, de heren rijmt niet op weiland. Dus dat is. Dan moet je wel. Ja. Stefan, herken jij een beetje dat sentiment wat toch ook wel doorklinkt in dit lied? Dat restante sentiment van het wordt allemaal minder. Voelt dat voor jou ook zo? Nou, ja en nee. Het is natuurlijk absoluut zo dat institutioneel het allemaal kleiner is geworden. Maar ik denk dat het vooral kwetsbaarder en persoonlijker is geworden. Er was een tijd, tot diep in de 20e eeuw, dat christendom met name toch heel diep werd uitgedragen door de culturele elites. Het was verankerd in wetgeving. Het was een soort het ding om te doen. Net zoals de democratie vandaag. Niet iedereen gelooft er even sterk in. Maar het is wel, het is onontkoombaar. Het hoort erbij. Ja, als je 10 Nederlanders op een rij zet, die vraagt, geloof je in de democratie? Dan zeggen ze allemaal, de een meer enthousiast dan de ander. Ja, zeker. Niet allemaal lid van een politieke partij natuurlijk. Nee. En ze gaan ook niet allemaal stemmen, maar je gelooft er wel in. En dat is veranderd. Dus het is kwetsbaarder, persoonlijker geworden. Je weet je omgeven door je veel hebt niet mensen. Meer 10, als je 10 Nederlands op een rij zet, van ben je gelovig, dan zegt niet meer een meerderheid van de 10. Dissident geworden. Nog een minderheid. Ja, een beetje dissident. Dus de mensen die nog geloven in democratie en een cultuur die de democratie niet uitdraagt. Zoiets. En dat is dan met geloven eigenlijk ook zo. Dus je weet je omgeven door veel mensen die dat niet geloven. Het is wat kwetsbaarder, persoonlijker, maar niet per se dood. Het is anders geworden. En dus Jan Show laat dat ook zien. Je moet als het ware harder voor werken op een bepaalde manier. Om een taal aan te geven. Het komt je niet meer vanzelf aanwaaien misschien. Nou ja, kijk, die voorstelling geeft taal aan de worsteling die heel veel mensen ermee hebben. En ik was ook, toen we in Zwolle speelden, was er iemand die zei van, ja, maar je hebt natuurlijk een worsteling. En er zijn heel veel mensen in de zaal misschien wel die worsteling wel hebben, maar die nooit uitspreken. Ja. En die maar gewoon doorgaan in de molen waarin ze altijd zaten. En ik heb dat een keer willen bevragen, maar ik vind niet dat dit lied. Dit is helemaal niet een lied waarvan ik dacht, dit is bijna voorbij. Je haalt dat in de coupletten uit, maar voor mij is het eerlijk gezegd, was het meer een aanwakkerend lied voor mij. In die zin dat het is daadwerkelijk gebeurd dat ik een keer 's nachts langs dat bord reed. Ja. En ik dacht, ja, ja, ik vond het eigenlijk ontroerend. Ook dat, dat bord daar dan staat in een weiland, dat iemand daar gewoon lampen opgehangen heeft. Ja, de poort waarop staat, Jezus is... wie in de Zoon van God gelooft, heeft eeuwig leven. Ja, dat was het. En dat iemand zei later tegen mij, ja, waarschijnlijk is het ook gewoon een boer die heel veel geld krijgt om zijn weiland daarvoor af te staan. maar dan nog, iemand heeft het nodig gevonden om dat langs de snelweg te zetten. En ik vond het wel, ja, het zette mij aan het denken. Dus, van geloof ik dat nog wel? Ja, maar dat zeg je natuurlijk ook. Dat is voortdurend de worsteling die je hebt. Dus je gaat van de een naar de ander en weer terug. Nou, daar ben ik nog wel nadrukkelijker ook benieuwd naar. Van hoe jij nu tegen die vragen aankijkt. Geloof ik dat allemaal nog wel? Daar wil ik zo meteen nog wel meer over horen. Ook over de link tussen wiskunde en geloof. Dat is ook fascinerend. Daar hebben we nog niet over gehad. Maar we zitten hier niet alleen. Er zijn ook luisteraars van de ongelofelijke hier naartoe gekomen. Waarvoor dank. Maar ik ben benieuwd of daar nog vragen zijn voor Jan. Ik zie daar al iemand zijn hand omhoog steken. Wie ben jij? Hey Jan, ik ben Jesse. Dag Jesse. Hey, ik ben Jan. Hey, dat dacht ik al. Ja, dat was al bekend. Wat voor vragen heb jij voor Jan? Mijn vraag voor Jan was eigenlijk, welk groot vraagstuk, wiskundig, theologisch of andersoortig, zou je graag in dit leven nog beantwoord willen zien? Dat is een mooie vraag. Dank je wel, Jesse. Welk grote vraag, theologisch of andersoortig, welk groot vraagstuk zou je wel beantwoord willen zien? Nou, theologisch is niet helemaal mijn terrein. Ik ben natuurlijk, ik denk iedere gelovige, niet iedere gelovige is een theoloog natuurlijk. Nee, dat zal Stefan hier 30% of zo is, ja. En, maar ik vind, is een theologische vraag. Ja, ik mag ook een andersoortig, hè? Mag ook een wiskundig of andersoortig vraagstuk. Als het een wiskundig vraag, wat ik een fascinerende stelling vind in de wiskunde, is voor me het vermoeden van, is onbewezen dus nog, want anders hoef ik er niet op te wachten. Is het vermoeden van, ik denk dat het Goldbach is. Het kan ook Goldberg zijn, nee, het is Goldbach volgens mij. En dat zegt dat ieder even getal groter dan 6 geschreven kan worden als de som van 2 priemgetallen. Nu ben je hem al kwijt. Ja, nee, maar dat is niet erg. Een priemgetal, dat is een getal dat alleen deelbaar is door zichzelf en door 1. Dus bijvoorbeeld getal 2, getal 3, getal 5, getal 7. Een even getal is een getal dat deelbaar is door 2. En dus een even getal behalve 2 is nooit priem, want het is altijd deelbaar door 2. En maar 6, dat is 3 plus 3. En 8, dat is 5 plus 3. En 10, dat is 5 plus 5. En 7 plus 3. En zo zegt dat vermoeden dat ieder even getal, dat komt na 6. Ieder even getal is de schrijverse som van 2 priemgetallen. En dat zegt iets over de... Het is een stelling die je aan iedere middelbare scholier uit kunt leggen. Ja. Maar het zegt iets over de dichtheid van de priemgetallen in de gewone getallen. En het leuke is, computers hebben dit uitgezocht tot getallen die ons bevattingsvermogen al ver te boven gaan. Maar het mooie van wiskunde is dat ook als je dit uitgezocht hebt voor getallen die tot ver voorbij een miljard keer een miljoen gaan, ja, daarachter zitten nog oneindig veel getallen. En voor al die getallen moet je het bewijzen. En een computer zal nooit voor alle getallen iets kunnen bewijzen. Want een computer kan, ja, de getallen houden niet op. Er is een oneindigheid. En wat je dus moet doen, als je dat wil bewijzen, dan moet je een soort truc verzinnen, waardoor je zegt, ik heb een algemeen even getal. Dat noem ik even 2n. En dan ga ik daarmee klooien. En ik denk, iedere wiskundestudent die heeft dit vermoeden wel eens gehoord. En die heeft wel eens geprobeerd om gewoon op een A4'tje te kijken, nou, kijk hoe ver we komen. Terwijl het hebben natuurlijk al honderden mensen die veel slimmer zijn dan jij ook geprobeerd. Maar het leuke is, het is toch leuk om daarmee te pielen. Ja, want om het toch is te proberen. Zo... Stel je voor dat het lukt. Ja, hetzelfde geldt voor de laatste stelling van Fermat, die inmiddels wel bewezen is. We kennen allemaal Pythagoras. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Ik heb nu echt de wiskundige aangezet in jou, hè? Ja, dat is wel zeker. Ja, maar goed, jij vraagt. Nee, jij vraagt het maar. Jesse heeft de wiskundige aangezet. Jesse vroeg ernaar. Maar het mooie is als je van die 3 kwadraatjes van Pythagoras, A kwadraat plus B kwadraat plus C kwadraat, 3/3 machten maakt. Dan is er niet 1 oplossing meer in de natuurlijke getallen voor die vergelijking. Terwijl bij Pythagoras zijn het oneindig veel. Okay. En dat is uiteindelijk na 350 jaar dat een keer bewezen met verschrikkelijk moeilijke wiskunde. Terwijl het probleem is heel eenvoudig. En misschien is dat ook wel een parallel met de theologie. Dat de mensen in de theologie worden heel vaak heel moeilijke geschriften erbij gehaald en eindeloos gedelibereerd. Moeilijke woorden. Heeft de slang wel of niet gesproken en is en vergadert de ware kerk de Heer alleen maar in deze kerk of ook in de katholieke naast. Denk aan de drie-eenheid bijvoorbeeld. Terwijl, dat is ook een soort wiskundig. Dat is een hyper abstract concept. Bedoeld om heel eenvoudig in dingen te beschrijven. En toch kun je er niet zonder. De antwoorden zijn heel vaak heel moeilijk in de theologie. En dan kunnen we ontzettend mee worstelen en van wakker liggen. Maar in feite is de vraag heel eenvoudig. Namelijk, is er een God? En dat, als je daarnaar moet gaan zoeken naar het antwoord... ja, dan komt de taal mee. En ja, sommige mensen ervaren een God. Sommige mensen zoeken die God in taal. Sommige mensen vinden die God in de natuur. Dat is, nou, dit is wel een perfect bruggetje naar waar ik het over wilde hebben. Als er nog vragen zijn, we gaan na de uitzending nog door. Ook in de podcast. Dus is er nog gelegenheid om je vraag aan Jan of Stefan te stellen. Als u later bent ingeschakeld, ik praat vannacht met cabaretier en wiskundige. Dat heeft u waarschijnlijk wel meegekregen. Jan Beuving en theoloog Stefan Paas. Ja, we waren dus een beetje ook blijven steken bij die vraag... die jij opwierp in dat lied ook. Toen je daar de bord zag, wie in de Zoon van God gelooft, heeft de eeuwig leven. Dat riep jou de vraag op, geloof ik dat eigenlijk nog wel? Heb je daar een antwoord op kunnen krijgen? Ja, het antwoord is dat het een constant vraaggesprek is. Dat zit ook verderop in het lied. Zo bleef ik in mijn hoofd mijn rondjes lopen. En dat is ook zo. Maar het is me, denk ik, gewoon nog nooit gelukt om niet te geloven. Uiteindelijk. dus het klinkt alsof je het wel echt geprobeerd hebt. Nou, nee, niet per se. Maar laten we zeggen, ik vind het heel realistisch. En ik begrijp ook heel goed mensen zeggen... ja, sorry, ik geloof er gewoon geen sikkepit van. Dat snap ik heel goed. Sterker nog, vind ik eigenlijk een veel reëler standpunt... dan wel te geloven. Ja, en reëler? Het is in ieder geval een begrijpelijker standpunt. Ik snap heel goed dat je zegt, nou ja, ik begrijp wat ik zie... en wat ik niet zie, daar ga ik niet in geloven. Dat vind ik eigenlijk heel duidelijk en helder en begrijpelijk. Dus dat daar kan ik misschien wel veel makkelijker uitleggen... dan dat je wel gelooft. Want ja, er komt ineens iets bij wat niet bestaat. Maar het zit verankerd in mijn systeem, zo ben ik opgevoed... dat er meer is... dan wij kunnen zien. En ik vind het ook eigenlijk heel fijn om dat te hebben. Ik zat laatst in een strandtent. Ik had een lange wandeling gemaakt. Ik dacht, maak eerst een wandeling. Ga ik daarna even wat eten. Maar toen kwam ik in die strand. Het zit om 8:30. Het was de keuken al dicht. Maar alleen de frituur was nog open. En toen had ik vegetarische bitterballen. Die waren niet super lekker. Maar ik zat ondertussen een brief aan iemand te schrijven. En ik zei, nou ja, ze zijn niet super lekker. Maar ze zijn warm, ze zijn rond en ze hebben knapperige korst. En toen dacht ik... Hey, dat kun je eigenlijk van de aarde ook zeggen. Hij is warm, hij is rond en hij heeft een knapperige korst. Zou de aarde soms de laatste bitterbal van de goden zijn? He, dus dat er zo'n schaaltje is waar nog één bitterbal in zit... maar dat alle goden te bescheiden zijn om de laatste bitterbal te nemen. Dat de enige reden is dat de mensheid er nog is. Ik krijg wel een indruk hoe jouw geest werkt, Jim. Ja. Nee, maar ik vind het heel fijn om zo'n gedachte te hebben. Omdat het namelijk je bestaan als mens relativeert. Wat relativeert het dan? De gedachte dat er dat, veel dat meer wij, is? Dat wij de ding, dat wij dingen alles, die wij niet kunnen zien. Ja, dat we alles kunnen begrijpen. Ik vind het heel prettige gedachte dat wij ergens in een bitterbalschaaltje liggen. En dat het dus niet van ons maken afhangt dat wij hier zijn. Maar jij zei, het lukte mij niet om niet meer te geloven. Heb je daar een verklaring voor kunnen vinden wat jou dan vasthoudt in dat geloof? Waardoor je daar maar bij blijft? Ja, maar de vraag is, waar geloof je dan in? Maar het heeft ook heel erg met vertrouwdheid te maken. Ik ben ermee grootgebracht en ook op een heel liefdevolle manier. Totaal niet heel hard dogmatisch. Ik ben helemaal niet grootgebracht met een straffende God. Dat stond nog wel in het beleidnisformulier. Dat ding over de tucht en zo. Maar dan zei ze, ja, er staat in het formulier. Maar niet te moeilijk over doen. Oh. En... dat is ook, mijn ouders zeiden ook altijd, de Bijbel is geen geschiedenisboek. Dus ik ben heel liefdevol grootgebracht in dat geloof. Wel met soms duidelijke richtlijnen. Je moet naar de kerk en daar kon je wel eens allemaal strijd op. Maar ik heb dat nooit vervelend gevonden. En het is zo voor mij verweven. En voor mij is geloof ook zo'n taalkwestie. Ja. Dat al die taal die daar voorkomt in die protestantse traditie... Ja, daar ben ik ontzettend aan gehecht. In de Bijbel, in de liederen. Het is je repertoire. Maar lees het werk van Frank Atreur of van Maarten het Hart of Jan Wolkers. Ja, je ziet gewoon, dat is gewoon doordesemd met die taal. Ja. En ook als je, sommige van hen geloven helemaal nergens meer in. Maar het hele rijtje niet meer. Hoort er toch bij. Ja. En jij gelooft er dan nog wel in? Of vind je dat dan... Nou, ik geloof in ieder geval heel erg in de kracht van de taal. En dat die taal iets kan overbruggen. En ik geloof vooral, denk ik, dat wat wij hier meemaken... dat wij dat niet tot de laatste tot het laatste getal achter de komma begrijpen kunnen. Maar net zei jij, eigenlijk is de hele theologie samen te vatten in die vraag, geloof jij in God? Ik zei wel zoiets, maar ik voel me dan een beetje nu zo van, alsof ik even kon vertellen hoe de theologie in elkaar zit. Nou, zo wil ik het niet zeggen. Ik voel me nu steeds meer Frenk van der Linden. Maar ik was wel benieuwd of jij dan die vraag met bijvoorbeeld ja zou beantwoorden. Geloof jij in God? Ik denk dat ik geloof. En of dat dan in God is of in iets anders of in iemand anders. We kunnen het God noemen. Dat kan sowieso. Okay. En als we het God noemen, dan geloof ik wel in het. Ja. Waarom wil jij zo graag zo heel duidelijk een antwoord hebben? Ja of nee? Hou ik van. Ja, misschien is dat mijn... Maar de portée van de voorstelling is ook dat... Dat die worsteling alsmaar blijft. Ja. Almaar blijft. Maar laat me zeggen dat soms komen als mensen na afloop van de voorstelling naar me toe. Ik vind het wel verdrietig voor dat je zo zoekend bent. Want God is zo groot en wij ervaren zoveel liefde van hem. We zullen voor je bidden, zeker. Absoluut. En we hopen dat jij hem ook nog zult vinden. En ik van de week nog een mail van een vrouw die was een beetje verdrietig geworden. Ik heb één keer ook weglopers gehad omdat ze het te heftig vonden. Waren er gelovige weglopers? Ja, ik kan me ook voorstellen dat er niet gelovige weglopers zijn. Heb ik nog nooit gehad, niet gelovige weglopers. Ik heb wel na afloop in een foyer dood enkele keer zo'n hele rabiate atheïst. Komt zeggen, is allemaal onzin en dit en dat. En dat vind ik ook heel interessant. Dat mag ook. Begrijp ik heel goed. Die hebben we ook in deze podcast gehad. Ja. Ja. De rabiate atheïsten. Ik vond het wel heel mooi wat je net zei, Jan, over... het lukt mij niet om niet te geloven. Ik was benieuwd of jij dat herkent misschien, Stefan. Dat sentiment. Ja. Van jij zat natuurlijk ook... Je hebt sowieso heel veel gelezen ook. Heel veel boeken en argumenten ook tegen God. Tegen het geloof. Mm. Tegen de traditie waar jij ook in bent grootgebracht. Jij zou ook wel eens getwijfeld hebben. Maar is het jou ook nooit gelukt om niet te geloven? Zeker, David. Ja, nee. Het is ook triomfantelijk. Als ik echt mijn best deed, zou het misschien wel lukken. Je moet nooit onderschatten waar je toe in staat bent. Maar misschien twee dingen, even heel kort. Geloven heeft natuurlijk iets te maken... Als iemand je vraagt, geloof je in een zin als... geboren uit de maagd Maria of zo, in de geloofbelijdenis... dan zou ik zeggen ja, maar dat wil niet zeggen dat ik weet wat het betekent precies... Nee, dat is ook een mysterie waar je steeds weer in blijft verdiepen, gefascineerd door raakt. Dus dat is misschien vergelijkbaar ook met de wiskunde. Ik weet niet, ik ben voorzichtig hier, maar kan ik me niet bij voorstellen. En het andere is, ja, als ik nadenk over God, dan zeg ik altijd, vergelijk het maar met mijn ademhaling. Augustinus zegt ergens, God is ons meer nabij dan wij onszelf zijn. En dat betekent ook, het is net als met ademhaling... zodra je erover gaat praten en erover na gaat denken... het moet eigenlijk automatisch gaan. Zodra je... haal ik nu wel adem of niet? Dan gaat het stokken en dan wordt het heel vervelend en zo. En ergens is dat misschien ook wel herkenbaar. Als je taal probeert te vinden voor wat je gelooft... dat lukt. Ik ben theoloog, ik kan het wel. Jij moet wel. Het is niet dat ik het niet kan. Maar al pratend denk je altijd meteen van... het is het net niet helemaal. Ja. Dus dat is het lastige bij... het spreken over geloven. Het is niet dat je het niet kunt. Het is ook niet dat je het niet wil. Maar het geeft je altijd een soort gevoel... ik doe het toch te kort. Ja, het is Petrus op dat meer, toch? Zolang je maar gelooft, loopt hij eroverheen over het water. En dan, als je erover gaat nadenken, dan zakt hij door het water. Maar het is net als met het spelen van een cabaretvoorstelling. Of het maakt niet uit welke theatervoorstelling. Zodra je ineens naar jezelf staat te kijken... dan ben je je tekst kwijt. Terwijl die tekst die zit in je hoofd. Die heb je al 80 keer gezien. Is dat eens gebeurd? Ja, het is wel eens gebeurd. Meestal gebeurt er dan iets geks in het publiek. Of je hebt net een rare fout gemaakt. En ineens ben ik... Ik heb één keer gehad, herinner ik mij in Ede... dat ik daadwerkelijk af moest lopen om het script te gaan halen. Omdat ik echt geen idee had wat de volgende zin was. Nou, dan zak je door de grond. Een beetje als een voetballer die een penalty moet nemen. En dan gaat nadenken. Bleek het allerleukste moment van de avond te zijn. Ja. Nee, dus mensen vonden het al heel vrolijk dat ik voor het publiek, maar voor jou ook. Ja, ik zakte zelf wel een beetje... niet letterlijk, maar wel een beetje door de grond... Maar ik merkte op een gegeven moment dat het publiek het heel leuk vond. En ik vroeg aan Tom, weet jij hoe het verder gaat? En Tom zei toen een zin. Ik zeg, ja, die komt daarna. Maar er zit een zin voor en die is cruciaal. En ik zei, nou, ik begin wel even opnieuw en dan kom ik er straks bij. En toen kwam het weer niet op hetzelfde punt. En toen kreeg ik applaus toen ik afliep om het script te gaan halen. Maar mensen hebben gewoon door, dit hoort er echt niet bij. Ja. En dus maken ze iets echts mee. Ja. En dat is dan weer heel grappig. Dus de toneelvoorstelling mislukt dan eigenlijk op dat moment even. Dus je bent even niet in het moment. Maar die mensen hebben wel door dat het moment dat ze daar beleven echt is. Ja. Dus in zekere zin is daar dan weer een echt geloof in dat moment zelf. Ja. Ja, en ik denk ook wel dat we langzamerhand in een wat eerlijker situatie terechtkomen. Toen het christendom of religie heel sterk was in Nederland, werd het altijd bevraagd, onder vuur genomen, terecht, denk ik. Maar dat is ook een zekere luxe positie als je altijd het geloof van een ander kunt bekritiseren. In een samenleving waarin we allemaal minderheden zijn geworden. Ik vraag wel eens aan niet-gelovige vrienden van... Maar leg maar eens uit wat je dan wel gelooft. Hoe sta je dan in het leven? Wat zijn je opvattingen over dingen? En dan gaan mensen ook hakkelen. Ja. Want het is toch ingewikkelder om iets onderuit te halen dan iets op te bouwen. Dat is altijd zo. Zeggen wat je niet gelooft, wat dat betreft een stuk makkelijker. En volgens mij heeft Vinkers wel eens gezegd dat gelovigheid ook een soort geaardheid is. Ik snap het wel. Er zijn ook mensen die hebben gewoon helemaal niet dat gevoel. En die kunnen het ook niet opzoeken. Ik ken ook mensen die hebben... Ik zeg, ik heb het echt geprobeerd. Ik ben naar kerken gegaan. Ik ben naar moskeeën geweest. Maar het komt niet. Van Vinkers, dat hij zei dat ook in de ongelofelijke... dat het een geaardheid was. Ja. Maar hij heeft ook echt geprobeerd om niet te geloven. Is geloof ik een tijdje gelukt en daarna toch weer niet. Dus dat... Maar hij probeerde het wel echt met hart en ziel volgens mij... om niet meer te geloven. Nog steeds bedoel je? Nee, nu niet meer. Oh, okay. Nee, maar het heeft hij een tijdje gehad. Dat onderwerp, wiskunde... En dat jij een man van de wiskunde en de wetenschap bent, zei ik in de intro. Hè? En ik stelde daar de vraag bij, past dat in één hoofd met gelovigen zijn? Ja, bij uitstek wel, vind ik. Kijk, wiskunde is een tak van sport of tak van wetenschap die over de waarheid gaat. Maar de wiskunde bestaat als waarheid, maar niet als werkelijkheid. Dus bijvoorbeeld een kubus, dat is een wiskundige begrip. Maar op aarde bestaat niet zoiets als een kubus. Als je die kubus heel precies zou bekijken... dan zou je waarschijnlijk ontdekken dat het ene vlak... net een vierkante millimeter groter is dan het andere. Of dus er is een perfect idee van een kubus. Dat bestaat in de wiskunde. En het aardse is alleen maar een afspiegeling daarvan. Op Plato. Wat zeg je? Ik hoor Plato nu. Oh ja, nou wat fijn. Ja, nee. Ik hoor hem nog niet, maar misschien dat hij in mij spreekt. Absoluut. Spontaan. Hij spreekt door jou. Innerlijke Plato. Ja, ik zal zometeen Socrates en Aristoteles ook opvoeren. Maar aan de leeuwen. Nee, maar... wiskunde is eigenlijk ook iets wat niet bestaat. En het eind van het interview met Frenk... Daar moest ik een tegel vol schrijven. Voor mij heb ik daarop gezet... wiskunde is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. En, dus citeer je de Bijbel? Ja, dat is natuurlijk... Geloof van wiskunde. Precies, ja. Dat is ook zo. Maar je kunt met die wiskunde rekenen. De natuurkundigen gebruiken de wiskunde om hun stellingen te bewijzen... en om dingen uit te rekenen en om die banen uit te rekenen. Maar zorgt het niet voor twee hersenhelften bij jou? Dus dat je hebt de wiskunde, wetenschap en je hebt geloof. Dat is een andere hersenhelft. Want je hebt natuurlijk ook in jouw voorstelling... heb jij een Bijbel en je hebt twee stapels boeken. Fictie en non-fictie. Fictie en non-fictie. En de vraag is op welke stapel... moet de Bijbel. Ja, precies. Dat is de vraag die jij stelt in de voorstelling. Ja, maar daar zie ik dat ook een beetje terug. Ja, zeker. Maar ik denk, geloof en wetenschap zijn meer twee wielen van dezelfde fiets. Dus je moet ze... En soms is het bij mij zo dat de wetenschap het achterwiel is en de vaart maakt. En soms is het geloof het achterwiel. Maar je hebt ze allebei nodig om te blijven fietsen, tenzij je een eenwieler hebt. Maar je hebt ook mensen die heel tevreden zijn met hun eenwieler. Alleen geloof of alleen wetenschap. En daartussen zit dat frame. Je moet niet het geloof in de wetenschap brengen, want dan maak je de wetenschap kapot. Maar je moet de wetenschap ook niet in het geloof brengen, want dan maak je het geloof kapot. En jij zegt, zijn het niet twee hersenhelften, maar het zijn voor mij eerder twee lagen. Dus je hebt een laag wetenschap en je hebt een laag geloof. Of die er boven of onder zit, dat maakt niet zoveel uit. Ze zijn eerder parallel dan dat ze op hetzelfde niveau met elkaar strijden... als het gaat om wiskunde en geloof. En ik onder wiskundigen trof je nogal vrij veel mensen... die ook naar de kerk gingen op zondag. Maar onder natuurkundigen veel minder. Was dat minder? Ja, heeft dan daarmee te maken? Nou, dat heeft ermee te maken. De natuurkundige die wil de natuur kundig bekijken. En die wil ook begrijpen wat er zit, wil dat berekenen. Terwijl een wiskundige gewend is om in 27-dimensionale ruimtes te rekenen... die nooit zullen bestaan. Het is een vergelijkbare taal. Het is een vergelijkbare taal. En wiskunde is ook taal. Alles moet precies kloppen in de wiskunde. En het leuke van wiskunde is, het is altijd waar. Als het namelijk niet waar is, is het geen wiskunde. Dat is wel helder. Dat is een vraag die ik altijd nog wilde stellen aan een wiskundige, als dat mag. Ook een heel goede wiskundige. Bestaan getallen? Bestaan ze nou, of niet? Dat is eenzelfde soort discussie, denk ik. We kunnen ermee werken. Maar bestaat 7? Ja, dat vraag ik me af. Je kunt hem opschrijven, maar dan krijg je natuurlijk een beetje dat ze zien en pas in piep. He, dit is geen 7, dit is een afbeelding van een 7. Ja. Maar het getal bestaat. Ja, zeker, het getal bestaat als idee. Dus ja, nee, ik denk wel, de getallen bestaan. Sowieso als idee. Heb je eindelijk antwoord op je vraag, Stefan? Nee, maar ik vind dat dus fascinerend. Waar anderen wiskunde knobbelen hebben, heb ik een deukje. Maar het taalveld herken ik heel sterk als theoloog. Ja. Het is inderdaad precies dat raken van een werkelijkheid die je niet helemaal kunt pakken, maar waar je wel taal voor kunt vinden. Ja. Ja. En die taal is ook reëel. En tegelijk ontglipt je altijd iets. Ja, maar ik vind het ook mooi. Taal kan ook ontroeren en taal kan dingen heel mooi maken. We hadden een predikant vroeger, dominee de Jong. Die heeft een keer een serie preken gemaakt over de moeders van Jezus. De vier vrouwen die in het geslachtsregister van Matthäus 1 voorkomen. Mm. En die zegt dan, zij zijn de kruidnagels in het geslachtsregister. Ja, dat is toch geweldig geformuleerd. Hoe kom je erop? Ja, dat vind ik heel mooi. En dat is natuurlijk, als je iets heel moois zegt, en dat geldt ook voor rijm ook. Als je iets heel moois zegt, denk je, ja, dit is zo mooi gezegd. Ik ben bijna geneigd om te geloven dat het waar is. Mm. En dus er zit ook een soort, in taal zit betovering. Ja. Nou, over taal en over rijm gesproken, we hebben nog een lied van jou te goed. Ja. Het lied Jamal. Jamal, ja. Je zou denken een lied over voetbal als je het zo meteen hoort. Maar er zit ook wel een dubbele laag in. En daar komen we nog over te spreken ook. We gaan het eerst zingen. Eerst maar zingen. Jan Beuving, wederom weer begeleid op de piano door Tom Dieke. Merino's, Aurora, VV Bunnik en Vak en Ruk. Nog altijd klinkt dat zoet. De namen van vervlogen zaterdagen. En als Jamal de bal had, kwam het goed. Met 7 jochies in de Honda Civic. Van Mitchell's vader, longen zwart als roet. Hij toeterde naar alle mooie vrouwen. En als Jamal de bal had, kwam het goed. 3 leiders hadden wij, Rob, Jan en Theo. Door wie we ook nog werden opgevoed. Ze gaven checkies rollend de tactiek aan. De bal moet naar Jamal, dan komt het goed. Wij werden kampioenen in de C'tjes. Advendo uit, naar huis toe in een stoet. Nadat we met 2-5 hadden gewonnen. Want als Jamal de bal had, kwam het goed. Die foto hangt nog steeds in de kantine. Verschoten lachen wij je tegemoet. Jamal lang uit voorop met aan zijn voeten. De bal, als hij die had, dan kwam het goed. Dat alles is haast 30 jaar geleden. En ik heb geen idee wat hij nu doet. En toch passeert hij soms nog mijn gedachten. Want als Jamal de bal had, kwam het goed. Wanneer ik het journaal kijk of de krant lees en weer eens somber ben of afgemat, dan denk ik soms dat alles goed zou komen wanneer Jamal de bal maar weer eens had. Jan Beuving, begeleid op piano door Tom Dieke. Ja, dit lied gaat ogenschijnlijk over voetbal natuurlijk. Gaat niet alleen over ogenschijnlijk. Nee. Ja, nou, dat is wel, het einde eindigt natuurlijk nog wel iets breder dan voetbal. Maar ik vind het ook een mooi opstapje. Zelfs naar secularisatie, het thema wat wij ook bespreken in onze podcast. Dat moeten we wel even uitleggen. Want Jan, jij hebt het iets wat megalomane plan opgevat. Om elke voetbalclub van Nederland te bezoeken. En te beschrijven. Ja. Hoeveel clubs zijn dat? Nou, een kleine 3000. Dus als ik er 2 in de week doe, ben ik 30 jaar bezig. Ja, en toch ga je dat doen? Nou, ik ben wel echt goed op weg, ja. En ik heb nu ook geïntegreerd in de voorstelling. Dus voor de voorstelling bezoek ik altijd een club in de buurt van het theater. Vandaag was dat de Racing Club Heemstede. Wie kent het niet? Sinds 1911. En die hebben een kantine uit 1932. Wow. Er zat een ANWB-plaatje op van gemeentelijk monument. Wat je ook wel eens op kerken ziet. Dat hadden zij op de kantine. En er stond gewoon informatie. Dit is in 1932 gebouwd. Dus het clubhuis van. En dat staat er nog altijd. Onder architectuur gebouwd. Het is echt heel... het was een prachtig... het was ook echt een museum van binnen. Oude club van Johan Neeskens. Dus er hing... ik kom daar dan. En ik kijk gewoon. Er was een wedstrijd gaande. Tussen onder 23-1 tegen Odin uit Heemskerk. Dus eigenlijk de Heems Derby. 2-0 werd het voor onder 23-1 van... Hebben we dat ook weer zeker weet je dat ook weer. Maar, die link met secularisatie, daar was ik even benieuwd naar. Want die is er. Ja, in zekere zin wel. Er waren ooit bijna 6000 voetbalverenigingen in Nederland. En dat is heel hard teruggelopen, dat aantal. En dat heeft gehalveerd. Demografische oorzaken... vooral, maar ook... vroeger had ieder dorp van in een formaat... een protestantse, een katholieke en een openbare vereniging. En dat waren soms ook echt... konden wel twisten zijn. Heel vaak speelden de katholieken op zondag... en de protestanten op zaterdag. Dan kwamen die elftallen elkaar bij de senioren niet tegen... maar wel in de jeugd. En je ziet dat dat echt nog verankerd is in sommige dorpen... maar heel vaak zijn die clubs inmiddels ook op één hoop gegooid. En daardoor wordt het er ook minder. Die clubs, daar zijn er ook... Er zijn er denk ik 2000 hartstikke gezond... maar er zijn er ook wel 1000 gewoon op allerlei manieren zieltogend. En bijvoorbeeld de energiecrisis nu is een gigantisch probleem. Er was een club in Heemstede waar ik was vandaag. Daar hebben ze de boiler uitgezet... omdat ze het gewoon niet meer kunnen betalen om warm te douchen na de wedstrijd. Dat zijn echt een gigantische energierekeningen. En ik ga al die clubs af, want aan de hand van die clubs kun je dit land beschrijven. Ja, en de cultuur. Dat is wel grappig, want dat merken wij natuurlijk überhaupt in dit programma... dat je hebt heel veel lenzen waardoor je de cultuur kan... beschrijven. Vorige week hadden we het over zeecontainers. Ook hoe zeecontainers ook weer te maken hadden met secularisatie en ontkerkelijking. Maar dus ook voetbalclubs. Had jij die zien aankomen, Stefan? Welke? De zeecontainer of de voetbalclub? Nou, de zeecontainer denk ik überhaupt niet, maar de voetbalclub. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een logische. Ja? Ja, omdat je dan echt een soort fijnmazig netwerk van de samenleving... Iedere gemeente in Nederland heeft één voetbalclub. Vlieland was heel lang de enige zonde, maar die hebben sinds een paar jaar ook weer een... Ook overstag. Ja, PSV, de Vlielandse sportvereniging. En die hebben een veld. Het eerste jaar hebben ze geloof ik alles met enorme cijfers verloren. Toen ze de eerste goal maakten, hebben ze het gevierd alsof ze de Champions League wonnen. Maar het is echt verweven in alle vaten van de samenleving zitten die voetbal. En je komt dus ook echt alles tegen. Er zijn, ik was van de week in Schijndel. Heel duidelijk, heel katholiek bolwerk. En daar had je vroeger, je hebt nog steeds twee verenigingen. En ze vertelden me ook, je had twee parochies. En je was of van de ene parochie of van de andere. En je voetbalde dus ook bij de club van jouw parochie. En de twee katholieke clubs, dat ging er volop vroeger. Ja. Nou, ook hierin zie je dus wel dat aantal geloven en de hele verzuiling dat allemaal afneemt. Maar je zegt ook in je voorstelling dat je wel merkt dat er nu meer ruimte voor geloof lijkt dan 15 jaar geleden. Ja, die indruk heb ik daadwerkelijk, Als je spreekt, ik sprak een keer een conservatoriumdocent in Amsterdam... en die zei, Jan, wat goed dat je er een voorstelling over gaat maken... want als ik mijn studenten spreek, die hebben het over niks anders. En de generatie die er nu aankomt, is voor een heel groot deel... helemaal nergens meer mee grootgebracht. Maar die kijken natuurlijk wel om zich heen en die zien hoe de wereld, hoe het water stijgt. En die beginnen zich toch wel af te vragen van... Ja, maar is dit het dan? Is dit het dan? Is dit het? Ja. En er zijn wel... die mediteren. Mediteren is superpopulair. En dat heeft ook ermee te maken dat je eigenlijk even weg wil... uit de aardse werkelijkheid. Dat je iets zoekt wat daar buiten zit. Of dat je je lijf even in contact wil brengen met iets daarbuiten. En herken je dat, Stefan? Dat weer iets toeneemt? Ja, het heeft een beetje mee te maken wat ik net zei. Dat het geloof is niet zo'n groot instituut meer... waar je tegenaan moet schoppen. Het is veel meer persoonlijk verankerd... Dus het zit in een vriend of in een vriendin... of in een speler van het Nederlands elftal. En dat is allemaal interessant. En dat kan nieuwsgierig maken. Nieuwe openheid. Ja. Ik sprak laatst iemand die een paddenstoelenretraite gedaan had. Een paddenstoelenretraite? Ja, dus dan ga je onder begeleiding in een heel ritueel... Die beschreef echt dat ze een heel ritueel had meegemaakt... waarin ze dan paddo's namen. Op afgepaste hoeveelheid, speciaal voor jou op maat. En dat je dus... Zo'n retraite. En dat je dus ook echt... dat je echt gewoon onder begeleiding in een heel mooie omgeving... dan kijk wat er met je geest gebeurt. Okay. Dus mensen zijn denk ik nieuwsgierig naar wat er buiten het gewone gebeurt. En er was ook iemand die daar de voorzitter tegen mij zei... het is die kerk die het ouderwets maakt. Maar dat die hang naar, of die zoektocht naar iets buiten de feiten... dat is eigenlijk iets heel... Dat blijft bestaan. Bijna aan het einde. Ik vroeg me nog af, is het ooit nog goed gekomen tussen jou en Frenk van der Linden trouwens? Ik heb hem nog wel eens gesproken. En

Je hoorde Zwarte Zon van Eefje de Visser. De Nacht van EO. Aanstaande zondag is het Wereldkankerdag. Op deze dag is er wereldwijd aandacht voor de impact die deze ziekte heeft. Want of je nu zelf patiënt bent of iemand om wie je geeft, de gevolgen van kanker op je leven zijn niet te onderschatten. En wie dat maar al te goed weet is Jacqueline Eneens, ervaringsdeskundige en borstkankercoach. Goedenacht, Jacqueline. Goedendag. Hallo, goed je te mogen spreken. Ja. Is deze week in aanloop naar die dag een week waarin jij stilstaat bij jouw eigen ervaring met de borstkanker? Dat is een beetje naar de achtergrond verdwenen eigenlijk, omdat het wat langer geleden is. Ik ben zelf in 2006 ziek geworden. Maar ja, het is natuurlijk wel het feit dat ik ziek ben geweest, een directe aanleiding geweest voor het werk dat ik ben gaan doen. En door het werk sta ik er wel degelijk bij stil. Dus, ja? Ieder jaar rond deze tijd. En natuurlijk hoe... altijd, maar speciaal nu. Ja, ja, en hoe doe je dat? Hoe sta je daarbij stil? Ik organiseer een aantal dingen. Of ik doe mee ook een aantal dingen die er georganiseerd worden door Wereldkankerdag. Ik ben partner van Wereldkankerdag. Dus wat ik eigenlijk al een aantal jaren doe, is dat ik een soort van open huis hou voor mensen die graag in gesprek willen met mij en die een steuntje de rug nodig hebben. Ja. En die nodig ik uit voor een gesprek. Dat is eigenlijk meestal digitaal. Om te kijken waar kan ik bij helpen. Ja. En dus dat, daar ben ik de hele vrijdagmiddag mee bezig. En zaterdag sta ik op een informatiemarkt in Leiden. Ja. Ja, dat soort dingen probeer ik te doen. En zoiets als vanochtend. Ja, ja, precies. Heel fijn dat je daarover wilt praten, ook bij ons. Ja, je vertelde al even dat jij in 2006 dus de diagnose borstkanker kreeg. Ja. Hoe lang duurde het vervolgens tot jij weer beter werd? Ja, dat is lastig. Want wat is beter zijn, hè? Ja. En dat is meteen het lastige van een ziekte als kanker. Dat je kunt beter praten over wanneer waren de behandelingen voltooid. En dat is de zekerheid die je hebt. Dat op enig moment, dat was bij mij op 23 februari 2007... toen waren de behandelingen voltooid. En dan heb je de hoop dat je beter bent. Ja. En of dat zo is, dat zal altijd een beetje vraagteken blijven. Ja. Ik ben dan ook 17 jaar later, dus we kunnen ervan uitgaan dat het allemaal goed is gegaan. Ja. Maar het is ook geen garantie voor de toekomst natuurlijk. Nee. Ja. Want dan ben je dus klaar met alle behandelingen. Hoe ziet die periode er daarna dan uit? Ja, dat is denk ik een hele onderschatte periode. Niet alleen door de patiënt zelf, maar ook door de omgeving. Want je bent klaar en je wil ook met de behandeling. En je wil ook zo graag dat het allemaal klaar is. Ja. En dat je oude leven weer gaat oppakken. Je wil het zelf, maar je omgeving verwacht het van je. Eigenlijk is het een periode van vallen en opstaan en verwarring en hoop en incasseren. Omdat je heel vaak word je niet meer degene die je was voor de ziekte. Nee. En dat ga je die periode daarna ontdekken. En dat valt niet mee om dat zelf te ontdekken en om je omgeving daarin mee te nemen. Ja, en momenteel ben jij borstkankercoach. Wat moet ik daar precies bij voorstellen? Wat voor werk doe je als borstkankercoach? Ja, ik ondersteun vrouwen, heel specifiek vrouwen, die borstkanker hebben gekregen vlak na de diagnose of in die periode waar je net naar vroeg, na de behandelingen of langer daarna. Ik krijg doorverwijzingen van de ziekenhuizen of mond-tot-mond reclame, hoe het dan ook loopt. En ik ga met vrouwen in gesprek waar zij ondersteuning bij nodig hebben. Meestal is dat een aanleiding om naar mij te komen. En dat een arts of een mama care verpleegkundige doorverwijst naar mij. En dan zie je vaak dat er veel meer speelt dan het ene aspect. Bijvoorbeeld angst voor terugkeer van kanker. Dat is een veel voorkomend iets. Of omgaan met vermoeidheid. Of reïntegratie naar het werk. Dat is dan één ding. Maar dan ga je in gesprek en ontdek je dat een palet is aan dingen die op je pad gekomen zijn. En waar iemand graag iets mee wil. Ja. En daar kan ik bij helpen. Ja, en jij kan natuurlijk helpen vanuit jouw eigen ervaring. Is er ook iets van een opleiding die je daarvoor hebt gevolgd? Ja, zeker. Ik heb toen ik het roer omgooide en dit werk wilde gaan doen, heb ik een professionele coachingopleiding gedaan bij ICM. Dus HBO gecertificeerd, overal aangesloten, bij beroepsverenigingen. En vervolgens heb ik aanvullende opleidingen gedaan. Oh. Veel trainingen op het gebied van coaching rondom kanker. Dus dan moet je denken aan rouwverlies, angst naar kanker en dergelijke opleidingen. Die heb ik erbij gedaan. Zodat ik een mooie, ik heb de basis, maar ik heb er heel veel aanvullend gedaan. Had je zelf het idee, toen je er zelf mee te maken kreeg van, dit heb ik gemist. Dat je daar om die reden zelf coach bent geworden? Nou, absoluut. Absoluut. Dat was de aanleiding waarom ik het uiteindelijk ben gaan doen, dit werk. Dat is dat ik heb ervaren dat na de laatste bestraling, wat dat was dan in mijn geval, werd er gezegd, je bent klaar en als er iets is, dan horen we het wel. Want je bent de hele periode daarvoor natuurlijk aan de hand genomen. Je gaat van behandeling naar behandeling, dat is de aandacht voor je. Je komt heel veel in het ziekenhuis. Op dat moment natuurlijk veel meer dan je lief is. Ja. Maar tegelijkertijd ervaar je in die periode ook steun daarvan. En dan zijn de behandelingen klaar. En dan word je losgelaten. Ja. En dan komt eigenlijk pas het besef binnen van wat is er nou eigenlijk gebeurd? En hoe moet ik nou verder? En dan zwem je. En dat is iets dat je eigenlijk van vrijwel iedereen hoort. Ja. Die kanker heeft of heeft gehad. Ja. En tijdens zo'n coachinggesprek komt er dan iemand tegenover jou zitten met haar verhaal. Hoe is dat dan voor jou? Dat is niet ingewikkeld of zwaar van mij. Nee. Het is heel mooi om te kunnen doen, omdat eigenlijk vrijwel altijd vanaf het eerste moment ervaart de ander dat ze nu eindelijk gehoord en geholpen wordt. En dat is zo mooi om te zien en om te doen. En ook zo mooi om in een traject dat meestal 5 of 6 gesprekken duurt. En dat zijn best lange gesprekken, van 1,5 uur. Dus dat is veel langer dan in de gemiddelde praktijk van een arts of een psycholoog of een verpleegkundige. Dus je hebt alle tijd om heel rustig met elkaar in gesprek te gaan en alle facetten die nodig zijn aandacht te geven. En het is alleen maar heel mooi om te kunnen doen. En ik denk dat je ook als je persoonlijk geraakt wordt door verhalen, dan moet je dit werk ook niet doen. En natuurlijk ben je wel emotioneel betrokken. En dat wordt alleen maar gewaardeerd. En dat maakt alleen maar het traject heel waardevol. Dat je ook aangeeft dat je echt betrokken bent bij iemand. Maar je kan het je niet echt aantrekken. Want dan kan ik dit niet doen. Nee. En is er nou iets wat jij als coach, waarvan je denkt, dit zouden mensen in andere gesprekken, dus niet als coach, maar gewoon onderling ook kunnen doen? Ja, zeker. Ik denk dat de naaste omgeving wel wat meer mag doorvragen. Als je de vraag krijgt, als je in zo'n zware periode zit of net hebt gezeten, hoe gaat het met je? Dan wil je natuurlijk zelf ook graag een antwoord geven waardoor een ander ook niet van slag raakt of niet van spreken raakt. Ja. Je wilt het gesprek misschien ook snel een andere wending geven. Dus het wordt al heel vaak gezegd door degene die kanker heeft gehad, oh goed hoor, vraag door. Vraag ook hoe zit het om nou weer naar je werk te gaan? Hoe gaat het met de kinderen? Hoe voel je je eigenlijk? Hoe is die periode voor je geweest? Dus dat doorvragen, dat kun je als omgeving zo goed doen. En een beetje doorprikken misschien ook wel iets meer dan op de oppervlakte blijven. Ja, en misschien ook heeft dat ook te maken met durven vragen? Dat mensen best wel wat mogen durven vragen? Mensen mogen wat durven vragen. En je kunt altijd een vraag introduceren met, als je dat niet over wilt hebben, zeg je het maar. Hè? Ja. Ik zou graag willen weten, maar ik begrijp ook als je geen antwoord wil geven. Ja. Dan leg je het weer terug bij de ander. Maar je geeft wel aan, want ik ben daadwerkelijk geïnteresseerd in hoe het met jou is. Ja. Ja, mooi. Een goede tip, denk ik. En deze zondag is het dus Wereldkankerdag. Ja. Waarom is het belangrijk dat er extra aandacht wordt gevraagd voor deze ziekte? Ik denk dat Wereldkankerdag draait vooral over hoe groot is de impact wel niet op de kankerpatiënten en ook op de omgeving. Dus eigenlijk draait het vooral om dat mentale aspect. En kijk, dus zolang je ziek bent en je hebt bijvoorbeeld je haar niet meer door de chemokuur, is het zo zichtbaar voor de omgeving dat er iets met je is. Ja. Als je in de herstelfase zit, je haar groeit alweer en je wenkbrauwen zijn er weer, je krijgt wat meer kleur in je gezicht, je conditie neemt toe, dan is het al heel snel van, oh, het is over. Oh, gelukkig, het is over. Dat wil je zelf graag en je omgeving wil dat ook heel graag zien. En op zo'n Wereldkankerdag dan kunnen of de patiënten zelf, de ex-patiënten, zich gesteund voelen door allerlei activiteiten die er worden georganiseerd. Maar de omgeving wordt ook nog een keertje aan herinnerd van, het is nogal wat, de impact kanker. En daarom is het heel belangrijk dat het wereldwijd, hè, want het is waarschijnlijk in Amerika gestart, dat weet ik niet eens zo zeker, maar het is echt wereldwijde aandacht voor het fenomeen kanker. Ja, hartstikke belangrijk dus. En mochten er nou mensen zijn die nu luisteren en denken, oh, ik zou wel even met u met haar in gesprek willen, waar kunnen ze dan terecht? Ze kunnen terecht in mijn praktijk en website, borstkankercoaching.nl. En mijn praktijk heet Up and Up Coaching. Maar borstkankercoaching.nl, dat blijft makkelijk hangen. Nou, super. Van harte aanbevolen voor mensen die daar behoefte aan hebben. Hartelijk dank, Jacqueline, ineens. Dankjewel en heel graag gedaan. Ja, dank. We gaan nu door naar de muziek. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Me voilà, tant pis. Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici. Moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur. Je hoorde Voila van Barbara Pravi. En het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar de Nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur. En volgende week zijn wij er weer in de nacht van dinsdag op woensdag. Vanaf 2 uur hier op Radio 1. Tot dan. NPO Radio 1. 5 uur.